Delta-variant. Oké, okay. Zometeen Spraakmakers met Niels Heithuis. Ik wens u een fijn weekend alvast. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Nigeria zijn opnieuw tientallen scholieren ontvoerd. Ook 5 docenten werden meegenomen door gewapende mannen. Het is de 3de grote ontvoering van scholieren in het noordwesten van Nigeria in 3 weken tijd. De kansenongelijkheid onder kinderen neemt toe door het Nederlandse onderwijssysteem, zegt de Sociaal-Economische Raad. Zo vindt de belangrijkste adviesraad van de politiek het niet goed dat kinderen al zo vroeg worden geselecteerd op hun leerniveau. Vrijwilligers van de Stichting Hulptroepen Alliantie roepen Siewert van Linde en zijn 2 zakenpartners op om de miljoenenwinst uit de omstreden mondkapjesdeals volledig terug te geven aan de overheid. In een open brief in de Volkskrant schrijven ze dat ze zich misleid en gemanipuleerd voelen. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft haar eerste coronavaccinatie gekregen. Ze kreeg het Pfizer-vaccin 3 maanden eerder dan andere Nieuw-Zeelanders van haar leeftijd. Ardern zegt dat ze een rolmodel moet zijn en moet laten zien dat het vaccin veilig is. Het weer. In de loop van de ochtend trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt 23 tot 31 graden. Later vandaag wel weer nieuwe zware onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Een file staat op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Hoorn. 3 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorkum wordt een vangrail vervangen. Na een ongeluk tussen Hagestein en Lexmond staat 7 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Omrijden kan via knooppunt Delft, de A2 en de A15. En de N57 Middelburg-Brouwersdam is in beide richtingen afgesloten tussen Burghaamsteden en Seroskerke-Schouw. Door een gekantelde vrachtwagen met betonnen heipalen. En die blijft waarschijnlijk nog een goed deel van de dag dicht. Omrijden kan via de Zeelandbrug. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Niels Heithuis. Spraakmakers. Goedemorgen. De kranten zijn vanochtend overwegend positief na de 2-0 overwinning van Oranje op Oostenrijk gisteravond. Maar niet onder de indruk van het spel. De verwachtingen voor de volgende ronde die kunnen al worden getemperd. Zoals het speldlied al zegt. De 8e finale. Absoluut het maximale. Spraakmaker vanochtend is Stijn Fens, journalist en columnist bij Dagblad Trouw. Hartelijk welkom. Ja, de grote vraag die boven het EK hangt voor jou is niet alleen hoe ver Oranje komt, maar ook of het jou lukt om gewoon rustig te blijven zitten op de bank, hè? Ja, kijk, bij wedstrijden van Ajax en het Nederlands elftal heb ik de neiging om als de stand spannend is, om het huis te verlaten. Dan wordt mijn keel dichtgeknept, dan moet ik weg. Dus zo heb ik bij het WK in 2014 heb ik bij 3 wedstrijden van Oranje het eindsignaal niet thuis op de bank gehaald. Ik ga dan de straat op. Ik scherf rond. Ik natuurlijk toch heel de tijd op mijn telefoon kijken, maar ook over de heg heen bij mensen naar binnen kijken. Want je wil uiteindelijk een glimp van dat tv-toestel opvangen. Ik weet dat ik in 2014 opeens midden in de ogen van een buurman keek. Die zich afvroeg, wat doet die man daar? Ja. Nou, nog net niet de politie gebeld. Maar dus voetbal is voor mij niet een onverdeeld genoegen. Maar dan zie je toch niks van de wedstrijd? Bert Huisjes is hier alvast voor het Mediaforum. Goedemorgen. Nou, kijk, het is dus meestal 1 kwartier, 20 minuten voor het einde. Dus, en dan wordt het mij te veel. En dan vlucht ik in overspannen toestand het huis uit. Maar dit heeft natuurlijk niet zoveel zin, hè, Stijn? Om uit te gaan en dan bij de buren te gaan kijken. Het is een bijgeloof, wat dat ook niet helpt. Maar je ontdekt wel een nieuwe wereld. Je ziet huizen die je nog niet zijn opgevallen. Er staat een nieuwe auto in de straat. Dus het levert je ook wel wat op. En kom je nog lotgenoten tegen van mensen die ook het laatste kwartier over heggen staan? Dus nou, niet over heggen, maar mensen die een hond uitlaten op een tijdstip dat ik denk, nou, je had ook even kunnen wachten. En komt het gesprek dan op voetbal? Van, nee, kon niet meer blijven? Je eigenlijk niets weet, want straks gaat het weer over die wedstrijd en dan krijg je weer buikpijn. Nee, het is volstrekt kansloos. Dit is ook een vorm van bijgeloof. En het ergste wat mij is overkomen, dat de beroemde wedstrijd van Ajax tegen Tottenham Hotspur, halve finale Champions League, dat van zo'n die beelden kan ik niet eens terugzien. Ik liep in Naarden op straat en ik hoorde uit een huis een hele harde vloek, gaan we er toch weer aan? Daar stond ik alleen op straat bij de glasbak. Oh, nou, Bert Huisjes, heb jij dit ook? Nee, ik heb denk ik ongeveer het omgekeerde. Ik kan me heel erg verbinden met de lotgenoten die vluchten op het moment dat heel Nederland oranje wordt en ik eigenlijk niet kan deelnemen aan de vreugde. Dus ik vind het mooi dat het een gewonnen wedstrijd is. Ik vind ook je kunt niet deelnemen aan de vreugde, hoe bedoel je? Ik kan het niet goed invoelen. En dan krijg ik vaak meewarige blikken. Net als waarschijnlijk Stijn meewarige blikken krijgt als hij over de heg heen staat te springen. Maar is het een afkeer van voetbal of een afkeer van het verplichte oranje gevoel? Nee, het is, het is niet goed kunnen invoelen wat de lol van het spel is. Ja, dan houdt het over. Ja, dit is een handicap. Ik weet het. Ja. Nou ja, hebben gisteren 5 miljoen mensen naar de wedstrijd gekeken. Maar dan denk ik. Ik vind het. De mediagebruik rondom wedstrijden vind ik fantastisch. Ik zou precies weten hoe ik een oranje krant zou moeten maken. Of een oranje uitzending. En ik weet wanneer als Nederland feest viert, vieren wij mee. Maar je laat je daar dus ook niet door meeslepen. Want dat heb ik zelf. Dat ik voetbal, ik blijf mijn nuchtere zelf. Ik zou Stijn kunnen tegenkomen op straat. Inderdaad, ja, maar in een andere hoedanigheid. Als Bert erin staat, daar droom ik van. Wij gaan het hebben over dan iets belangrijkers. Zeker in de ogen van Bert, denk ik. Het onderwijs. Het Nederlands onderwijssysteem. Vandaag is het zoveelste onderzoek waaruit blijkt, of een rapport waarin wordt opgeroepen om het hele systeem op de schop te gooien, op de schop te nemen. Zeker als we de kansongelijkheid willen aanpakken. De SER komt er vandaag mee. Kleinere klassen, betere randvoorwaarden voor leraren en brede brugklassen, stelt de Sociaal-Economische Raad vandaag voor. Wordt het echt tijd om een grondige verbouwing te beginnen van het onderwijs, of levert zoiets ook niet meteen iets op, misschien zelfs onrust? De stelling is: onze kinderen verdienen een beter onderwijssysteem. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het zou niet zo moeten zijn. Door het huidige onderwijssysteem is er meer kansongelijkheid in Nederland. Terwijl die juist kleiner zou moeten worden. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad. Dat geldt overigens niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor de kansen die je later maakt op de arbeidsmarkt. Dus dat tikt door. De SER komt met adviezen aan het nieuwe kabinet hoe ze ervoor kunnen gaan zorgen dat kinderen wel gelijke kansen krijgen. De SER stelt bredere brugklassen voor. Verkleinen van de klassen. Het terugdringen van het lerarentekort. Je moet ongelijk investeren om juist gelijkheid te bewerkstelligen. Ja, dat is de oproep van de SER die we daar hoorden. Onze kinderen verdienen een beter onderwijssysteem, is de stelling. Stijn Fens, spraakmaker vandaag, journalist bij Trouw. Ja. Wat vind jij? Ik vind dat onze kinderen verdienen het beste onderwijs van de wereld. Maar ik word wel eens moe van de zoveelste onderwijsvernieuwing die weer wordt aangekondigd. 2 jaar brugklas, brede brugklas. Ik denk dat er gewoon geïnvesteerd moet worden in het onderwijs met geld. Dat de leraar een goed salaris krijgen. Dat er goede banken zijn. Dat er goede voorzieningen zijn. En dat lijkt me genoeg. En hou eens een keer op met dat geklooi met dat onderwijs. Maar worden de leraren beter van meer geld dan? Ik denk dat als je het ze vraagt, maar ja, ik ben mijn kinderen studeren. Ja, iedereen die vraagt of je meer geld zegt ja. Die zegt ja. Maar die wil ook een goede randvoorwaarden. Mm. Maar ik denk dat leraren niet zitten te wachten op de zoveelste oprisping van de SER. Ja, jij zegt. Ja, dat is een oprisping van de SER. Maar de zoveelste onderwijsvernieuwing. De laatste jaren hebben we er toch niet zoveel. Ja, maar er wordt altijd voor gepleit. En dan denk ik, laat rust zorgen dat die kinderen goed onderwijs krijgen. Belangrijk, is heel belangrijk. Het is de corona. Corona heeft laten zien hoe belangrijk het is als kinderen samen in een klas onderwijs genieten. Nou, dus investeer daarin. Maar ga op. Maar heeft dus ook laten zien dat die coronatijd de ongelijkheid heeft vergroot. De kansen. Daar moet je wat aan doen. Maar volgens mij doe je dat niet met een brede brugklas. Bert. Ik ben het vreselijk eens met Stijn. We hebben natuurlijk het beste onderwijs nodig ter wereld. Wil je vooraan blijven lopen in onze wereldeconomie, mm-hmm. onze kennissamenleving. Dus de grote boodschap onderschrijf ik volledig van de SER, dat er meer aandacht moet. Maar inderdaad, het onderwijs opnieuw vermoeien met stelselwijzigingen. Elke 5 jaar is het raak. Maar je moet op het moment dat het is ingevoerd, beginnen de vernieuwers opnieuw te vernieuwen. En dat is natuurlijk voor als je in het onderwijs werkt. En dat zijn echt mensen die wat met dat vak hebben. En met kennisoverdracht en met de jeugd en in de opvoeding. Ja, weet je wel, die wil je toch niet iedere keer weer gewoon op een gegeven moment als ze eruit gaan, omdat ze murf gebeukt zijn door veranderingen en wijzigingen en weer nieuwe strategieën. Ja, maar er wordt natuurlijk wel jaar op jaar geconstateerd. Het onderwijs gaat steeds achteruit. Dat blijkt ook uit de internationale scores. Maar misschien wel als gevolg van vernieuwingen. Dat zou ook nog kunnen. Er zijn natuurlijk een aantal vernieuwingen doorgevoerd, waardoor bijvoorbeeld het stapelen van studies al niet meer zo makkelijk is. Terwijl als je het hebt over kansengelijkheid. Als jouw wiegje toevallig stond bij een migratiefamilie, dan heb je misschien wat minder kans om gelijk hoog in te stromen. Maar dat wil niet zeggen dat jij op je achterhoofd bent gevallen en dat je misschien best wel de TU in Delft kan halen. Maar dan moet je wel voldoende stappen kunnen maken om omhoog te komen. Dus dat zou meer zitten in dat kinderen te laag advies krijgen, dat ze niet kunnen stapelen, dat eigenlijk dus met eenvoudige maatregelen te verhelpen zou zijn. Dat is mijn. Maar eenvoudig is niets in het onderwijs. Dat weten we nu eigenlijk denk ik met z'n allen wel. Gaan eens even naar de beller. Yvette Stallinga belde ons op. 0800-1101. U heeft twee dochters op verschillende scholen, dus u kunt de verschillen zien. Wat is volgens u een oplossing? Ja, ik ben het eens ook met de sprekers. Een stelselwijziging, dat geeft alleen maar onrust. Mijn dochter zit in de regio Den Haag op twee verschillende middelbare scholen. En wat wij vooral merken zijn twee dingen. Het verschil in hoe goed de school georganiseerd is. Dat maakt een heel groot verschil. En het tweede is kwaliteit en betrokkenheid van leerkrachten. En dat maakt dat wij bij onze beide dochters een groot verschil zien in kwaliteit van onderwijs. Schets u die twee scholen eens? Op de school waar dat dus minder goed geregeld is, ziet u ook minder prestaties? Dus communicatie is minder goed. Leerlingen weten minder goed waar ze aan toe zijn. Bijvoorbeeld toetsweek. Wat is precies de stof? Is dat al bekend? Wanneer is welke toets? Wanneer moet ik wat inleveren? Gewoon kwestie van organisatie is gewoon echt minder. En ook communicatie daarover. En we merken ook verschillen in leerkrachten. Dus bij de school waar het een en ander beter georganiseerd is, communicatie beter op orde, worden leerlingen beter begeleid, weten ze beter waar ze aan toe zijn. En heb je ook gemiddeld meer goede leerkrachten die dus betrokken zijn bij hun leerlingen. En ook staan voor goede resultaten. En dat is bij die andere school beduidend minder. En hoe zou dat komen? Is daar ook hoger. Wat zegt u? Hoe zou dat komen dat die ene school dan ook betere leraren aantrekt? Ja, ik denk dat iedereen het liefst wil werken op een plek waar dingen goed georganiseerd zijn en waar je jezelf ook prettig voelt en tot je recht komt. En ik denk dat dus op die andere school minder van toepassing is. En als we één voorbeeld of één voorstel van de SER eruit lichten om de brugklas breder te maken, hè, om de kinderen dus niet meteen in een schoolrichting te duwen. Mm-hmm. Is dat niet toch een verandering die ook zou kunnen bijdragen? Of heeft u daar in de praktijk eigenlijk helemaal geen behoefte aan gezien? Voor onze leerlingen niet. Onze dochters die doen allebei VWO. Je ziet het natuurlijk wel, maar dan ben ik het ook eens met de tweede spreker. Mijn man die werkt zelf op universiteit, op de TU in Delft. En hij is bijvoorbeeld een groot voorstander van stapelen. Dat kinderen de tijd krijgen om te ontwikkelen. En dan komt vanzelf naar boven wat je kan. Maar dan moet het wel mogelijk zijn om bijvoorbeeld van de HAVO naar het VWO te kunnen. Maar dat wordt niet op elke school makkelijk gemaakt. Nee, maar dat is dan misschien wel iets om naar te kijken, om wel die kansen eerlijker te verdelen. Dat stapelen dus wel makkelijker gaat in de toekomst. Duidelijk, dank voor uw verhaal uit de praktijk, ouder Yvette Stallinga. Marco de Leeuw is docent in groep 8. Goedemorgen, moet het systeem op de schop? Ja, goedemorgen. Het systeem op de schop weet ik niet zo goed. Ik denk dat er één belangrijk punt dat de SER ook toelicht nu ook een beetje onderbelicht is, en dat is toch het lerarentekort. En het begint al op het basisonderwijs, waar gewoon het lerarentekort alleen maar oploopt. Ook in Amsterdam leek er dan even een daling te zijn van het lerarentekort, maar die neemt nu ook weer toe. En ik denk dat het toch een stukje kansengelijkheid ook begint bij die leraar in de klas. Die kan het verschil maken voor de leerlingen. Ja, daar wordt dus ook door de SER toe opgeroepen om daar wat aan te doen. Waaraan merkt u dat leraren afhaken of mensen er überhaupt niet aan beginnen? U bent zelf wel leraar, maar ik ken dus ook wel voorbeelden van mensen die het niet meer zijn. Nou ja, zeker. Het begint natuurlijk een stukje salaris. Ik werk zelf in het basisonderwijs, groep 8. Kijk, de kloof tussen het VO en het PO, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, is gewoon nog steeds niet gedicht, waar al jaren om wordt gevraagd vanuit leraren. Mm. Dus je ziet bijvoorbeeld veel verschuiving van basisschoolleraren die toch naar het VO gaan. Maar ook een stukje werkdruk en een stukje de grootte van klassen. Ik ken verhalen van kleuterklassen van 35 leerlingen en leraren die dat gewoon niet meer trekken, geen aandacht meer kunnen besteden aan elke leerling, soms naar huis gaan en het gevoel hebben van hé, ik heb gewoon de helft van de leerlingen echt niet gezien vandaag. Hè. Ze waren wel in de klas, maar ik heb eigenlijk weinig interactie met ze gehad. Ik heb ze geen aandacht kunnen geven. En leraren balen daarvan, want die, ja, uiteindelijk willen ze het beste voor hun leerlingen. Maar er zijn dus ook scholen, zoals we net van, die oude horen, die het kennelijk wel voor elkaar krijgen en ook betere kwaliteit van onderwijs leveren in de ervaring van die ouder. Dus zit het wel op dat soort systeemveranderingen? Nou ja, wat je gewoon ziet is dat de basis niet op orde is om een stukje kansgelijkheid te bieden. Net wordt ook gezegd, een stukje brede brugklassen. Maar als je de juiste bevoegde docenten daar niet voor hebt die kwaliteit kunnen leveren, dan kan je dan een heel systeem op de schop gooien. Maar als daarom een belangrijk sleutelelement, namelijk die leraar, in ontbreekt, dan ben ik bang dat het toch niet goed gaat komen. Ja, dus voldoende leraren en vooral ook kleinere klassen, dat is toch wel iets wat ook binnen het huidige stelsel zou moeten gebeuren. Ja, en echt en ook een oproep aan het kabinet. Maak het beroep aantrekkelijk. En ook dat begint toch echt bij een stukje salaris. Het verhaal van, het moet een roeping zijn. Tuurlijk, hè, je kiest niet zomaar voor het, Overigens verdient een leraar $66.000 in een internationale vergelijking. Dat is toch een best aardig salaris, zou ik zelf zeggen. Ja, maar als je het vergelijkt met andere, een basisschoolleraar is hbo opgeleid. En als je het vergelijkt met andere mensen die hbo opgeleid zijn, dan valt het toch wel weer tegen in Nederland. Ja. Goed, helder. Marco de Leeuw, docent in groep 8. Ik ga naar oud-basisschooldirecteur Ronald Piek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kleinere klassen zijn de oplossing, zegt Marco de Leeuw. Is dat een mogelijkheid met het aantal docenten dat er is? Nee, dat is geen mogelijkheid met het aantal docenten wat er is. Dat is gewoon heel simpel. En dan blijf je inderdaad in hetzelfde systeem zitten met dezelfde mensen. En we krijgen nu allerlei oproepen om anders te organiseren, wat duurzamer. Zet onderwijsassistenten wat meer met een leerkracht voor de klas, et cetera. Maar dat is alleen maar een devaluatie van het niveau. Devaluatie van het niveau, hoezo? Ik denk dat je juist meer toe moet naar mensen met wat hogere opleidingen die voor die klas komen te staan. En die moeten dus ook wat meer kijken naar kinderen in plaats van afvinklijstjes invullen voor het toetssysteem en daar weer beoordelingen op maken en dat soort analyses. Ze moeten echt het kind kunnen gaan analyseren. En in het huidige systeem wordt dat echt lastig. Dus je zou misschien wel een aantal dingen kunnen veranderen zonder dat je weer meer regels, meer bureaucratie toevoegt en verplichte leerlingvolgsystemen en dergelijke. Zeker. Op welke manieren probeerde u dat als schooldirecteur te doen? Nou, wat ik altijd zei is van, jongens, we moeten al die inspectie en we moeten het bestuur van ons nek halen. Dus zorg voor goede instructies, rekenen, talen en lezen. Dan ben je ongeveer de helft van je tijd kwijt en dan komt onderwijs. Dan gaan we onderwijs geven. Ja. En als je dat dan deed, dan kon je leuk met thema's, leuk met kinderen, kon je dingen doen waar je zegt van, ja, daar hebben ze wat aan. En daar komen ze ook straks verder mee in de maatschappij. En dat was binnen het systeem. Maar goed, ik denk dat we af moeten van een hele toetsbatterij 2-3 keer per jaar om echt elk kind maar aan de toetsen te laten voldoen. Want we leggen alle kinderen langs dezelfde meetlat. Ja, hoewel dat wel is hoe we die internationale vergelijkingen maken. Hè? Door ze allemaal een PISA-toets te laten maken. Precies, dat is zo. Maar wat is het doel? Is het doel de internationale vergelijkingen? Of is het doel dat we de kinderen hoger opleiden en tot ontwikkeling krijgen? Ja, dat laatste natuurlijk. Maar ja, hoe meet je dat? Ja, nou, ik denk dat dat heel lastig te meten is. En wij hebben een systeem bedacht om dingen meetbaar te maken. Maar je meet, ik zeg altijd voor Nederlands, meet je maar de helft. Want dat is alleen maar het schriftelijk taalgebruik wat je kan meten. En dan meet je alleen nog maar grammatica en spelling. Dus dat is maar een kwart wat je van het Nederlands kan meten. Ja. Want mondeling taalgebruik, de zinsbouw, hoe je het ook... Dat zie je allemaal niet, nee. Dat zie je allemaal niet in de testen en de toetsen. En dat telt wel mee voor het bestrijden van kansenongelijkheid. Ja, ik dank natuurlijk. U wel. Ronald Piek, oud-basisschooldirecteur. Karim Amkar is aan de lijn. Hij is schrijver, onderwijsdeskundige. Doseert zelf ook in het voortgezet onderwijs. Hartelijk welkom in de uitzending. Jij zit in een commissie die deze zomer de scholen en het ministerie gaat adviseren over de ander 8,5 miljard nationaal programma onderwijsgeld. Die dus naar het onderwijs gaat om de achterstanden door corona weg te werken. Samen met 5 anderen doe je dat, onder leiding van Kim Putters. Ja. Er is een eerste bijeenkomst geweest. Kan die commissie iets veranderen? Dat denk ik zeker. Vooral ook omdat er enorm veel onwetendheid is over kansongelijkheid. Er is wordt nu veel over geschreven, wordt veel over gesproken. Maar nog te vaak op de oppervlakte, zonder dat we eigenlijk heel goed begrijpen waar die uitdagingen liggen. En ook is een van mijn missies om niet alleen de mensen die te maken hebben met kansenongelijkheid heel erg bewust te maken hiervan, maar ook de mensen die er niet mee te maken hebben, waarom het nou belangrijk is om het systeem te veranderen. Want daar is het eigenlijk misgegaan in de jaren 70 met de middenschool. Toch wel, want we horen tot nu toe allemaal mensen die zeggen, ja, je hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel te veranderen. Het gaat om bijvoorbeeld meer leraren, kleinere klassen. Ja, dat snap ik heel, heel goed. Het zijn allemaal inderdaad dingen die je kunt doen in je eigen invloedssfeer, zonder dat je het systeem hoeft te veranderen, omdat het heel lastig voelt. Maar tegelijkertijd zeg ik, jongens, we moeten echt, het is erger dan 5 voor 12. We moeten heel snel naar het systeem gaan kijken. Er worden al pilots gedaan, hè. Ik heb met de minister een aantal keer gesproken ook over die pilots. Hij vindt het ook echt broodnodig dat het gebeurt. Alleen we krijgen niet iedereen aan boord als het om dit soort zaken gaat, omdat niet iedereen voelt hoe erg het is om te maken te hebben met die ongelijkheid. En we zien niet meteen de relatie 1-op-1 tussen criminaliteit, radicalisering en kansenongelijkheid in het onderwijs. Maar er is wel degelijk een enorme relatie te leggen tussen hoe meer kansenongelijkheid er in een land is, hoe meer chaos, hoe meer polarisatie, hoe meer radicalisering, hoe meer polarisatie. Omdat mensen die te maken hebben gehad met kansenongelijkheid, dat het mensen zijn die enorm gaan zoeken naar hun identiteit. Waar is het dan op fout gegaan? Waarom word ik beoordeeld op mijn uiterlijk of op mijn sociaal-economische status? En dan heb je twee mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is inderdaad een van de mogelijkheden van de mevrouw met de aantal dochters die op het VWO zitten, waarvan haar man zegt, nou, we moeten gaan stapelen. Dat is één kant die men op gaat, zoals ik dat gedaan heb. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die kant niet opgaan. Waarom niet? En die juist die nou, omdat ze niet de mogelijkheden hebben gekregen en geen mensen in hun omgeving hebben die ze helpen om het uiteindelijk te kunnen stapelen. Het stapelen is alleen nog maar lastiger geworden de afgelopen jaren. Terwijl mensen zeggen, oh, we moeten het makkelijker gaan maken. Ik weet hoe het gaat. Wij zijn de afgelopen 10 jaar intensief, maar al sinds de jaren 70 in gesprek over dat we kansenongelijkheid moeten aanpakken, maar het gebeurt maar niet. En ik zeg echt, mijn grootste advies is, we moeten het systeem zo snel mogelijk gaan aanpakken. Door bijvoorbeeld het 12-jarige selectiemoment op te rekken. 7 onderwijsniveaus hebben we. Nou, zorgt alleen maar voor segregatie, draagt aan heel weinig bij, want we zijn het enige land in de wereld die 7 onderwijsniveaus hebben. Ja, dat gaat van VMBO tot VWO en alles wat ertussen zit, dat bedoel jij. Maar nou is er net ook gezegd, ja, heel veel leraren die zijn opgeleid om bijvoorbeeld voor het VWO te staan of voor het VMBO te staan, die zijn niet opgeleid om een brede brugklas te leiden. Ja, en dat is dus echt waar die onwetendheid vandaan komt. Er zijn al gewoon heel veel pilots, zoals bijvoorbeeld de tienerschool in Gorkum. Die hebben VWO-leerkrachten in dienst, die hebben VMBO-leerkrachten in dienst. En die versterken elkaar, omdat binnen die tienerschool er mensen zijn van verschillende niveaus. Een VWO-kind is niet op elk vak een VWO-kind. Dat scoort waarschijnlijk op rekenen VMBO en scoort op taal bijvoorbeeld VWO. Nou, zorg ervoor dat je op maat kunt differentiëren. Dus dat je het kind geeft wat het nodig heeft om uiteindelijk zijn volle potentie te bereiken. Nou, zijn dit soort oproepen... Ja? Kort? Ja. Nou, het systeem gaat, waar het volledig op fout gaat, is dat ons huidige onderwijssysteem, zoals we het nu kennen, te veel afhankelijk is van externe factoren en middelen. En dat het nogal wat uitmaakt waar je dus geboren bent, wie je ouders zijn, wie je bijles geven. Hoe komt het nou dat dit soort oproepen zijn niet helemaal nieuw, zeker de afgelopen tijd niet. Hoe komt het nou dat die lobby geen effect heeft in de politiek? En heeft dat er misschien iets mee te maken dat er heel veel autonomie is voor scholen om het onderwijs zelf aan te pakken? En misschien ook wel een beetje weerspannigheid bij het onderwijs en personeel dat niet zit te wachten op nieuwe taken en nieuwe verplichtingen. Ja, dat zijn wel twee hele belangrijke punten, maar zijn veel kleiner dan het punt dat de beleidsmakers op dit moment niet de mensen zijn die echt ervaren en voelen hoe het is om in dit systeem te kunnen te falen, zeg maar. Dus de beleidsmakers zijn vaak mensen die van HAVO, VWO komen en zo doorstromen naar het HBO of naar de universiteit, die succes hebben. En ook mensen die gestapeld hebben, maar uiteindelijk niet meer echt weten hoe het is. En Marjolein Moorman, om die maar even te quoten, wethouder onderwijs in Amsterdam, die zegt, het zijn niet de kinderen van de beleidsmakers die op achterstand zitten. Karim Amkar, het is net alsof de techniek hier ingrijpt, maar moet inderdaad door. Onderwijsdeskundige, doseert zelf ook. Even naar Robert Bonen, die met een ervaring komt. Hij is aan de lijn. Goedemorgen. Wat vindt u van de stelling dat onze kinderen een onderwijsvernieuwing verdienen? Ja, goedemorgen. Onderwijsvernieuwing, wat dat precies inhoudt, dat weet ik niet. Ik zou graag inderdaad een ervaring met u willen delen. En dat is over mijn oudste dochter. Toen zij op de lagere school zat, toen gingen wij uiteraard op zoek naar een goede middelbare school. Wij komen overigens uit een keurig buurtje in de buurt van Rotterdam. En toen zijn we naar informatieavonden geweest van de middelbare scholen, waarin zij hun programma vertellen. En toen kwamen we bij een MAVO-VMBO-2 uit, waarbij bleek dat ze een slagingspercentage hadden van 99%. Dus toen zei ik tegen mijn dochter, nou, dat is een hele goede school, laten we daar maar vooral naartoe gaan. Dus we hebben ons netjes ingeschreven, dat heeft het eerste jaar gedaan, het ging allemaal goed. En het tweede jaar kreeg ik out of the blue een brief thuis van uw dochter kan het niet aan, haar prestaties zijn onvoldoende en zij moet van school af. Nou, dan zijn we natuurlijk ontzettend geschrokken. En toen heb ik de school gebeld en gevraagd van ja, hoe kan dat nou? Ik had eerder een brief verwacht van kijk, het gaat niet zo goed met uw dochter. Zullen we eens kijken wat we kunnen doen? Ja, maar dit verklaart wel dat 99% slaagt. Want gooi gewoon de moeilijkere leerlingen eraf. Nou, ik ben blij dat u die conclusie trekt, want die hebben wij ook getrokken. Ja. En toen heb ik nog gedacht om daar een discussie over aan te gaan met de school. Een vriend van mij, wiens dochter ook op die school zat, is die discussie wel aangegaan. En dat heeft alleen maar tot frustratie geleid. Ja. Wij hebben toen besloten om naar een andere school te gaan. We konden niet anders. En daar heeft ze overigens de aandacht wel gekregen die ze nodig had. En uiteindelijk is ze daar wel geslaagd. Mooi zo. Er zijn zeker goede scholen. Maar eigenlijk, de reden dat ik dat vertel, dus stel dat ouders naar informatie aangaan en scholen zich presenteren met een slagingspercentage van 99%. Ja, dan moet er wees daar heel wantrouwend over. Helder, goede tip. Ja. Robert Bonen, dank voor het delen van de ervaring. Paul van Meenen is Tweede Kamerlid voor D66 met de portefeuille Onderwijs. Ja, wat gaat u nou veranderen aan het onderwijs zodat het beter wordt? Nou, ik zou wel zeggen, ik heb dat CER-rapport 2 jaar geleden al geschreven. Dat is ook onderdeel van ons verkiezingsprogramma. Ik heb zelf mijn hele leven in het onderwijs gewerkt. Ja. Kijk, in het onderwijs van Nederland zijn winnaars en verliezers. Het voortgezet onderwijs is georganiseerd als een schoolbak. En we moeten op 11-jarige leeftijd al kinderen selecteren. En dan moeten we gaan kijken in welk hokje ze passen. En dan komen ze in ons systeem de rest van hun leven niet meer uit. Er is geen land ter wereld waar zo vroeg geselecteerd wordt. Ja. En zo definitief. En dat moet anders. En daar hoeven we niet een heel nieuw stelsel voor te hebben. We moeten alleen veel meer dingen mogelijk maken en veel meer geduld met kinderen hebben. En zet u daarop in de formatie. U zit aan de formatietafel, zoveel is duidelijk. Zet u daarop in. Gaat er nou echt wat gebeuren? Zeker. Dat is hoofdstuk 1 van ons verkiezingsprogramma. Kansen voor kinderen. Dat begint natuurlijk al bij hele jonge kinderen. Bij gratis kinderopvang. Zorgen dat dat gericht is op ontwikkeling van taal. Want heel veel kinderen komen op de basisschool aan en hebben dan al een achterstand die niet meer in te halen is. Maar hoe gaat u nou er concreet voor zorgen? Er komt geen brede brugklas, dat woord hoor ik u niet noemen. Maar u wilt wel dat... Zeker wel. Zeker wel. Ja, ik zeg, we moeten veel meer geduld met kinderen hebben. We moeten niet meer selecteren op 11-jarige leeftijd. Die selectie dient alleen maar omdat het voortgezet onderwijs als een schoolbak is ingericht. En je moet ergens een hokje in. Dat eist ons systeem. Dat zou helemaal niet hoeven. Als we veel meer geduld met kinderen nemen, elk kind bijvoorbeeld de gelegenheid geven om 6 jaar in het voortgezet onderwijs te zijn, zich te ontwikkelen, zich te laten groeien. Maar we hebben een systeem waarin we eigenlijk kinderen in een soort wedstrijd met elkaar zetten, heel erg selecteren op wat ze niet kunnen. En de winnaars van dat systeem, dat zijn de kinderen van de ouders met een hoge opleiding. Dat staat al van tevoren vast in ons systeem. Daarom is er in Nederland zo'n enorme kansenongelijkheid. En die moet doorbroken worden. We gaan de formatie met extra veel interessante dingen. Interesse volgen. Dank u wel, Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66. Hij gaat over onderwijs. Dadelijk het Mediaforum. Samen is het leuker. Vind nu een duurzame relatie. Mens en Relatie heeft 35 jaar ervaring in persoonlijke relatiebemiddeling. 75% slaagt binnen 1 jaar. Ga naar mensenrelatie.nl. Kras en score nu fantastische prijzen bij EP. Kom voor de beste elektronica EK-deals naar jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Samen is het leuker. Ontdek het geheim van Mens en Relatie op mensenrelatie.nl. Bekijk het EK samen met EP. Nu de fantastische Philips OLED-TV voor maar €1199. Score nu bij jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Je hoort wel eens zeggen dat wij Nederlanders geen verstand hebben van lekker eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Neem barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Als eindelijk de zon schijnt. Ja, dat begrijpen ze niet in andere landen. Lekker sausje erbij, brood, En als er dan soms wat in het water valt, dan smaakt het er niet minder om. Barbecuen met Calvé, hoe lekker is dat? Hubo helpt, ook op Vaderdag. Een accu-boormachine van topmerk Stanley Fatmax, inclusief twee accu's voor slechts €129. Power tools van Stanley. Daar worden alle vaders blij van. Hubo helpt. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. 10 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Mediaforum dadelijk ook met Elske Schouten, plaatsvervangend hoofdredacteur van NRC. Bert Huisjes is hier al van WNL. En Stijn Fens is hier, onze spraakmaker. Ja, bij NRC zijn ze misschien wel geïnteresseerd in nieuwe WOP-verzoeken. Omdat je nu ook kunt wobben, dus openbaarheid kunt vragen van sms'jes van de premier, bijvoorbeeld Mark Rutte. Zijn er een hoop geopenbaard uit de coronaperiode. Schieten we daar eigenlijk iets mee op? Dat bespreken we onder andere in het Mediaforum na het NOS-journaal met Lieselot Thomas. In Nigeria zijn opnieuw scholieren ontvoerd voor de derde keer in 3 weken tijd. Gewapende mannen namen zeker 80 scholieren, vooral meisjes, en 5 docenten mee. Bij de aanval is 1 agent om het leven gekomen. Een leerling raakte gewond. Sinds december zijn meer dan 800 Nigeriaanse scholieren ontvoerd. Sommigen zijn bevrijd of vrijgelaten, anderen worden nog steeds vermist. Gewapende bendes hopen losgeld te krijgen in ruil voor de leerlingen. Vrijwilligers van de Stichting Hulptroepen Alliantie roepen Siewert van Linde en zijn 2 zakenpartners op om de winst uit de omstreden mondkapjesdeal volledig terug te geven aan de overheid. In een open brief in de Volkskrant schrijven ze dat ze zich misleid en gemanipuleerd voelen. Zonder het voorliegen had geen van ons meegewerkt en had het drietal dit nooit voor elkaar gekregen, schrijven ze. Van Linde en zijn compagnons hebben met de mondkapjesdeal €28 miljoen verdiend, terwijl ze zeiden dat ze geen winstoogmerk hadden. Ook een kamermeerderheid wil dat Van Linde het geld terugstort. Onder jonge kinderen is een epidemie uitgebroken van het voor hen gevaarlijke RS-virus. Normaal gesproken komt dat verkoudheidsvirus alleen in de winter voor, maar nu zijn er vooral in de regio Rotterdam veel meldingen. Artsen denken dat er door de coronamaatregelen geen groepsimmuniteit tegen het RS-virus is opgebouwd. Normaal zien we dat iedere winter. En dat zorgt voor kuddeimmuniteit. Dat er wat bescherming is in de samenleving. Mensen hebben het virus doorgemaakt en zijn daardoor beschermd. En nu grijpt het virus de kans omdat niemand die bescherming in de samenleving heeft na zo'n lange stille periode. De jongste kinderen kunnen door het RS-virus benauwd worden, een longontsteking krijgen en op de IC belanden. De kansenongelijkheid onder kinderen neemt toe door het Nederlandse onderwijssysteem, zegt de Sociaal-Economische Raad. Die vindt het niet goed dat kinderen al zo vroeg worden geselecteerd op hun leerniveau. De coronacrisis heeft de ongelijkheid verder vergroot. Kinderen uit armere gezinnen hebben meer last gehad van de sluiting van scholen. Iran kiest vandaag een nieuwe president. Er zijn 4 kandidaten voor de opvolger van president Rouhani, die na 2 termijnen niet meer herkiesbaar is. De meeste kandidaten zijn vertrouwelingen van de hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, en daarom overwegen veel Iraniërs niet te gaan stemmen. Iedereen die is geboren in 2001 mag vanaf nu een afspraak maken voor een coronavaccinatie. En vanaf 1 uur mag ook iedereen uit 2002 dat doen. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Het was volgens het leger een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Het leger zegt dat het militaire doelen en een raketlanceerinstallatie van Hamas heeft geraakt. Correspondent Ties Brok. Die bombardementen zijn heviger dan eerder deze week, toen Israël die ook uitvoerde. En aan de Israëlische kant zijn gisteren 8 branden gemeld. Die zijn veroorzaakt door die brandbare ballonnen. Maar ook aan die kant geen doden of gewonden. In 10 jaar tijd is het aantal sushi-restaurants in Nederland meer dan verdubbeld. Er zijn inmiddels 414 restaurants, blijkt uit cijfers van een databureau. In 2010 waren het er nog 156. Op sommige plekken is er nog altijd ruimte voor meer sushi-restaurants, zegt een ondernemer die er binnenkort eentje begint in Haaksbergen. Sushi is natuurlijk Ja, we zien natuurlijk dat sushi erg in opkomst is. Vooral in het Westen. Ja, is het al uitgemolken, wil ik niet zeggen. Maar er zijn heel veel ketens daar. En hier in Overijssel valt het nog wel mee. Volgens mij hebben we redelijk wat inwoners hier. Dus ja, daar liggen wel kansen. Het weer. Vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog met meer zon. Het wordt broeierig warm met maxima tussen 23 en lokaal 31 graden. Later vanmiddag ontstaan zware onweersbuien, lokaal met kans op forse hagel en zware windstoten. Morgen is het overwegend droog en dan wordt het 18 tot 26 graden. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt verkeersinformatie. Ja. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 10 minuten vertraging over 5 minuten. Op de N9, Alkmaar Den Helder, tussen het Zand en Juliana Dorp Zuid, 3 kilometer file. A59, knooppunt Zonzeel richting Sertogenbos, tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 4 kilometer file. Nesquio. Het leven en werk van een van onze grootste schrijvers is prachtig beschreven door Lieneke Frerichs. Nu in de boekhandel. Nesquio, de biografie. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve. Met elkaar, voor elkaar. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis met nu Spraakmakers en de media. Goedemorgen. Het ministerie van Algemene Zaken heeft gisteren voor het eerst sms'jes van premier Mark Rutte openbaar gemaakt na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOP. De sms'jes werden opgevraagd door de Volkskrant. Maar wat hebben we er precies aan? Dat en andere zaken bespreken we met Elske Schouten, plaatsvervangend hoofdredacteur van NRC, Bert Huisjes, hoofdredacteur van Omroep WNL en spraakmaker vandaag Stijn Fens, journalist bij Dagblad Trouw. Eerst even het mediamoment van Elske. Jij wil graag stilstaan bij de nieuwe strategie van Victoria's Secret lingerieketen. Vooral bekend van modeshows met bekende modellen. Maar die gaan het over een andere boeg gooien. Ja, dat vond ik interessant. Zij gaan hun lingerie niet meer verkopen met bijna blote vrouwen, zeg maar, op kalenders en met vleugeltjes en zo, een soort mannenfantasie. Maar zij gaan het nu hun lingerie verkopen met sterke vrouwen. Ze hebben Megan Rapinoe bijvoorbeeld, die voetbalster, ingehuurd en nog een aantal anderen. En ze willen het gewoon helemaal anders doen. En ze zeggen nu van ja, blijven lingerie... wel afgetrainde types. Nou, er is ook één wat zwaardere dame bij. Dat ook. Dus ze zijn niet allemaal heel afgetraind. Zelfs dat niet meer. Oké, okay, ja. En wat is dan het doel van die wijziging? Nou, het idee is... ze zeggen, eerst verkochten we eigenlijk die lingerie... door in te spelen op de mannenfantasie. En nu gaan we meer kijken naar wat vrouwen willen. Nou ja, het klinkt eigenlijk als best voor de hand liggend. Ja. Vind je niet? Dan is het dus, wordt het dus lingerie voor in de spiegel. Nou ja, lingerie die je aan... Zijn de mannen die ernaar moeten kijken? Lingerie die je aan hebt, hè? Moet ook een beetje lekker zitten, zoals we weten. Een beetje lekker zitten. Bert? Ja, nou, ik vroeg me wel af. Volgens mij was het toch ook wel ingezet door behoorlijke maatschappelijke druk in de VS. Naar aanleiding van dat Epstein betrokken was bij het management van Victoria's Secret. En dat het toch ook wel in een heel fout vaarwater terecht begon te komen. Dus dat je ook ziet dat hier maatschappelijke druk en ook een beetje cancel culture misschien. Dat een bedrijf gewoon noopt om binnen 2 jaar gewoon helemaal de koers om te gooien. En dat is een beetje de vraag of dat gaat werken natuurlijk. Want die Victoria's Secret dingen, ja, ik vond het altijd een beetje mal met vrouwen met vleugeltjes op de rug en van die hele hoge stiletto hakken. Ik denk van, ja, voor je ondergoed is dat best wel, zeg maar zeggen, het hing wel aan tegen ondeugendheid, zou ik maar zeggen. Mm. Of zwaar zelfs. Maar als je zegt van, ja, we hebben gewoon stevig ondergoed. Ja, ik weet het niet. Of dat nou zo prikkelend is om... Voor de verkoop? Om daar wereldwijd marktleider mee te blijven in een bepaald segment. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een firma die moet draaien. Dus je kan wel moreel... In juiste vaarwater. Daarom lijkt dit me juist veel slimmer. Overigens gaan ze volgens mij niet. Wordt Victoria's Secret volgens mij niet een soort sloggy, hoor. Dus ik denk dat ze nog steeds ook wel mooie onderzoek ondergoed gaan verkopen. Maar ik dacht ook wel, volgens mij is dit ook ingegeven door gewoon wie heeft de portemonnee. Hè? En ik kan me best voorstellen dat er vroeger lingerie werd gekocht door mannen. Hè? Cadeautje voor je vriendin, voor je vrouw, wat dan ook. Mm. Maar nu zijn er natuurlijk veel meer vrouwen die gewoon zelf veel geld verdienen. Meer geld verdienen dan hun man. En die het zelf kiezen. En die dan toch iets anders kiezen dan misschien door die mannen werd uitgezocht. En inderdaad, hè, wat Bert ook zegt, het is niet in een soort maatschappelijk vacuüm. Het was eigenlijk gewoon niet meer helemaal van deze tijd. Er zijn natuurlijk veel meer merken die zijn gaan werken in de afgelopen 10 jaar al met dikkere modellen, minder mooie modellen, korte modellen, lange modellen. Dus er is ook gewoon wel ze waren gewoon heel erg laat. Laten we het wel wezen. Bert, jouw oog viel op het bericht dat de gemeente Bodegraven-Reewijk 3 mannen die complottheorieën verspreiden voor de rechter heeft gedaagd. De gemeente eist dat de mannen stoppen met het verspreiden van ongefundeerde verhalen. Ja. Waarom wil jij hierbij stilstaan? Nou, kijk, wij hebben het er heel vaak over in dit mediaforum, ook over, zal ik maar zeggen, fake news en valse informatie. Maar je ziet hier toch, je kan het duiden als de onmacht. Hè, van op een gegeven moment moet zelfs maar een gemeente, een wethouder en burgemeesters, een college van BMW's, ondersteund met wat ambtenaren, moet al naar de rechter stappen om te voorkomen dat op het lokale kerkhof bloemen worden gelegd door mensen met de meest rare fantasieën over dodingen in satanische secten. Ja. Want even voor de duidelijkheid, het was mij namelijk ook niet meteen duidelijk, maar er worden dus bloemen gelegd op de begraafplaats. Zou je zeggen, nou, dat is hartstikke van een vermeend slachtoffer. Maar daar zitten dan briefjes bij met dit is een slachtoffer van een complotzaak van een inderdaad satanische praktijken. Ja, en dat stuit namenstaande tegen. En dan lees je het misschien als een soort onmachtverhaal. Hè, dat als een gemeente al zeg maar zeggen, naar een kantonrechter moet stappen of naar een rechter. Maar ik vind eigenlijk dit wel een hele mooie samenspanning tussen, hoe kan je in de openbare orde nog wat aanpakken? En met name ook dat er gewoon weer een prachtig verhaal staat in de Volkskrant, waarin je toch een kijkje krijgt in de hoofden van die mensen. Nou, een van die mensen is gewoon een gewezen journalist. Tenminste, die wil nog steeds journalist genoemd worden. Misha Kat wordt keurig afgekort als Misha K, omdat hij inmiddels verdachte is natuurlijk. Maar het ontsporen van mensen, ik denk toch dat we maar beter kunnen laten zien wie dan ontspoort en hoe die dan ontspoort. En nou ja, weet je wel, dat je er maar niet te veel geloof aan moet hechten, want die mensen zijn in de war. En dan vind ik dat, zou ik zeggen, alle kleine middelen die je hebt om als gemeente dan maar naar de rechter te stappen, of dat je zo'n artikel, een groot artikel krijgt in de Volkskrant. Ik vind dat allemaal bijdragen aan het bewustzijn van, we hebben nu in Nederland eenmaal mensen die in de war zijn, die geloven dat we niet op de maan zijn geweest. Of die geloven in satanische rieten misschien wel op het Mediapark. Maar goed, de journalistiek heeft hier wel een rol in natuurlijk. Want inderdaad, jij zegt, die aandacht is eigenlijk goed, want dan kunnen de mensen met een gezond verstand kunnen zien dat er dus nog mensen zijn die in de war zijn. Ja. Maar aan de andere kant zie je dat ook wel een beetje de interesse en misschien steun voor dit soort theorieën groeit. Komt dat niet ook door media-aandacht, Elske Schouten? Ik denk dat dat vooral komt door aandacht op sociale media. Hè? Wat je elke keer weer leest is dat mensen in een soort wormgat verdwijnen van misinformatie op allerlei sociale media, waar ze juist niet meer de Volkskrant lezen. of andere media zien. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Ik denk juist ook dat dit soort rechtszaken ook de twijfelaars een beetje laten schrikken. Als jij zat te twijfelen of jij nou ook met je bloemetje naar die begraafplaats moest en je denkt, oh, wacht even, straks sta ik voor het hekje. Ja, dat is denk ik best afschrikwekkend. En er zijn denk ik mensen die zo de kluts kwijt zijn dat ze gewoon niet meer te redden zijn. Maar er zijn denk ik ook wel wat mensen die op deze manier denken, oké, misschien toch niet zo'n strak idee. Ja, of je wordt juist bevestigd in het idee, ik zie je wel. Er zijn dus mainstream media die de hele tijd tegen andersdenkenden zijn. En die hun hel dan noodgedwongen ook moeten zoeken tot sociale media om aan afwijkende informatie te komen. Stijn Fens, hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik vind het eigenlijk wel heel goed wat die gemeente doet. Ik vind dat de media er ook over moeten berichten. Maar dan, ja, ik heb niet het idee dat je heel veel mensen overtuigt. Want ja, als je inderdaad op sociale media kijkt, ja, dat gaat alle kanten op. Maar ik vind het juist de taak van de mainstream media, en dat zijn wij dan toch eigenlijk. De gevestigde media. Nou ja, de volgende stap is toch dat je ziet dat ze hun eigen media oprichten. Hè? En deze drie verdwaalde geesten hebben dus ook al een eigen journaal. Dat heet het Red Pill Journaal. Ja. Daar staan al hun gedachten en hun filmpjes en hoe mensen zichzelf of hoe ze zijn vermoord of verzelfmoord, zoals ze dat al zeggen. Mm-hmm. Dit gaat onze discussie natuurlijk wel brengen naar van wat doen social media als Facebook en YouTube met dit soort gelijkgestemde mensen. Want ja, hun onderdeel van hun marketingstrategie is om gelijkgestemden bij elkaar te halen. Maar ja, zet 10 gekken bij elkaar en je hebt dan inderdaad ook een Red Pill Journaal. Ja, en dat is misschien waar wij die grote big tech op moeten aanspreken. Dat je een verantwoordelijkheid hebt. Wie breng je allemaal bij elkaar? Want dit is eigenlijk gewoon immoreel. Het ministerie van Algemene Zaken heeft gisteren voor het eerst sms'jes van nu demissionair premier Mark Rutte openbaar gemaakt. Maar het gaat over de periode dat hij nog gewoon premier was. Beroep op de wet openbaarheid van bestuur werd gedaan. Er is gewopt, zoals we dat noemen. De sms'jes werden opgevraagd door de Volkskrant. Nou, zat er iets bij, Elske Schouten van NRC, waarvan je dacht, hé. Hey. Nou ja, dat bericht over dat RIVM-artikel was natuurlijk wel interessant. Ik zeg nu RIVM-artikel, dat klopt niet. Het ging om een artikel over het indammen van de coronapandemie. Dus heel erg aan het begin, hè? Heel erg aan het begin. Mm-hmm. Hè? Dat was een artikel wat ging over van, hey, hoe kun je deze pandemie gewoon helemaal indammen? Wat moet je daarvoor doen? En dat Rutte dat kennelijk interessant heeft gevonden en heeft gevraagd van, hey, kunnen we erachter komen of dit klopt buiten het RIVM om? Is natuurlijk interessant. Ik zie overigens nog niet echt een schandaal hier of zo. Hè? Ik vond het gewoon een interessant inkijkje in de denkwereld. Ja, kunnen we hier iets mee desnoods buiten het RIVM om laten valideren? Ja, nou ja, dat is. Kijk, ik ben er dol op kijkjes achter de schermen. En dat krijg je hiermee natuurlijk. Hè? Je krijgt een beetje een idee van, hey, hoe ging dat nou? Wie praatte er met wie? Waar praten ze dan over? Wat vonden ze belangrijk? Ja, dat is natuurlijk wel leuk om eens te zien. Ja, smeuïg vooral. Ja. Of niet? Nou, smeuïg. Ik vond het ook heel erg saai. Ik heb er heel snel een paar gelezen. Het zijn veel afkortingen, Q&A. En wat heel opvallend is dat iemand met die heel veel sms zijn naam consequent verkeerd schrijft. Namelijk Mark met een C, vond ik ook opvallend. Ja. Het is niet te vergelijken met de appjes van Boris Johnson, die zijn minister van Gezondheid gewoon totally fucking hopeless noemt. Ja. Kijk, dat is fijn het kost. Maar zelfs daarvan kun je afvragen, wat levert dat nou op, Bert? Nou, ik begrijp heel goed waarom Algemene Zaken zich hier heel lang tegen heeft verzet. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Elske. Als jij zo'n verzoek krijgt van, we gaan de appjes, de sms'jes wobben van de premier. Wat de kansrijkheid daarvan is. Nou, je gaat heel veel mensen aan het werk zetten. Je gaat je eigen mensen heel lang aan het werk zetten. En je weet dat de uitkomst zo flats is op wat je nu ziet. Dat je ziet dat je een hardwerkende premier hebt. Die, Een controlefreak. Ja. Die een bijna gespiegeld taalgebruik heeft in zijn appverkeer. Zoals hij ook op straat is. Hoi, fijn, gaaf. Top. Altijd, ja, ik heb wel eens gezegd, het enige vermoeiende aan Mark Rutte vind ik dat hij echt gewoon consequent het beste jongetje van de klas wil zijn. Hij is het ijverigste jongetje van de klas. Nou, het is dat ook heel. We hebben het net over het onderwijs gehad, dus ik zou zeggen, dit is een heel goed product van het onderwijs geweest. Maar hij scoort hoog op de PISA. Maar wat ga je uit zo'n sms-verkeer halen? De raadsadviseurs moet je eigenlijk in bescherming nemen. Want die mensen zeggen op basis van eigen expertise, geven ze advies aan de premier. Andere mensen zal worden voorgelegd van, je hebt een appje gestuurd aan de premier. Wij hebben een WOP-verzoek binnengekregen. Vind je het goed dat wij die gegevens in het dossier opnemen? Nou, dan weet je al, dan gaat misschien wel 90% van al die sms'jes verdwijnt gewoon weer. Die gaan achter een zwarte balk. Ja, want het is dus ook nog eens zo. Ze staan niet automatisch op een server. Dus op het moment dat er een verzoek komt, moet zo'n telefoon echt fysiek worden uitgelezen. Maar dat telefoonnummer van Mark Rutte ligt volgens mij bij half Nederland zo'n beetje op het bureau. Ja, daarom heeft hij ook twee telefoons. Ja, maar kijk, het heeft geen zin als je niet beide telefoons uitleest natuurlijk. Dus wil je alle maar je weet gewoon, je krijgt er heel weinig uit. Omdat al die mensen die hem, als ik hem een appje zou sturen, dan zou ik ook het bericht moeten krijgen van, je hebt toen een bericht gestuurd, het gaat in het WOP-dossier. Ben je het ermee eens dat dit wordt, of kan je verweren? Want zeg van, het is persoonlijk, het gaat om iets wat van een andere orde is. Dus maar je weet toch van tevoren niet of het nuttige informatie is? Het is toch gewoon zo dat in principe alle overheidsinformatie, inclusief de communicatie tussen ministers, wel openbaar is? Ja, maar ik geloof wel dat je de communicatie tussen raadsadviseurs en een premier, dat daar wel enige vertrouwen. Ja, bedoel, we hebben het een hele discussie over de bestuurscultuur. Ik geloof nog wel in dat we af en toe gewoon wat dingen tegen elkaar moeten zeggen om tot een goed punt te moeten komen. Want als alles transparant moet, dan zeggen wij niet meer wat wij werkelijk denken. Of dan gaan we wel rooksignalen afgeven of andere signalen zoeken. Mensen is ermee eens? Nee, lang leven de vertrouwelijkheid. Er worden in vertrouwelijkheid hele goede dingen gedaan. En natuurlijk, als er hebben we de hele toeslagenaffaire, is natuurlijk geweldig wat er allemaal boven tafel komt. En er moet ook alles boven tafel komen. Maar ik vroeg me af, nu hebben we de sms'jes van de premier. Ja, hoe ver gaat het? Krijgen we morgen zijn boodschappenbriefjes? Dat is best een leuk idee. Elske Schout is geïnteresseerd. Nou, ik ben het niet met jullie eens. Ik vind het gewoon hartstikke mooi dat we wat meer openheid krijgen. Dat is toch fijn. En ik denk eigenlijk ook, waarom hebben ze dit niet eerder gedaan? Want wat heeft dit nou voor effect? Dat wij allemaal denken, wat is die Rutte een hardwerkende man? Een van jullie zei het, geloof ik. En hij is precies zoals je denkt dat hij is. Dus ik denk dan, waarom hebben ze het niet eerder gedaan? We hebben bij NRC geprocedeerd tot aan de Raad van State om de sms'jes te krijgen tussen Polman en Rutte over de dividendbelasting. Ja. Is afgewezen. Waarom? Waarom hebben ze dat niet gewoon gedaan? Hè? Ik denk dan. Zou dat nu anders zijn als je opnieuw wopt? Nou, dat denken wij dus. Want sinds de hele toeslagen gebeuren en de nieuwe openheid en zo, blijken ze dus veel meer te geven tijdens het wobben. Dus bij ons is er nu ook wel een idee van, hey, wacht eens even, we moeten nu gaan wobben. Want, en daar hebben wij toch ook recht op om dat te weten, Bert? Ja, we hebben een wet openbaarheid van bestuur. Van bestuur, dus als het bestuur aangaat. Nee, maar je ziet dus ook netwerken liggen. Je ziet met wie die communiceert. Hij stuurt een sms naar iemand die zorgt voor mondkapjes. Ja, maar nu is het netwerk van Mark Rutte wel zo groot dat je het bijna niet meer kan zien als een netwerk, want het is een half land. Ja, weet je wel, daar heb je niet zoveel meer aan. Het wordt pas heel specifiek als je weet van, nou bijvoorbeeld wat hier gebeurde rondom het advies, lees dit stuk eens over de aanpak van de coronacrisis. Dit gaat buiten het RIVM om. Ja, dat kan je alweer op twee manieren lezen. Van, ik heb dit niet gekregen van het RIVM, dus kijk er even na. Of dit komt niet. Dit moet erdoor en we doen het zonder het RIVM. Precies. En weet je wat zegt dat dan? Als je de context niet weet. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Ik bedoel, je hebt ook. Kijk, openbaarheid moet ook kwalitatieve openbaarheid zijn. Je moet dus ook weten wat de context is, hoe het in elkaar zit. Dat hangt ook een beetje van de journalist af natuurlijk. Kijk, er is ook in het verleden wel gewopt op bonnetjes. En wat kwam er dan uit? Wouter Bos die had voor €200 een Ray-Ban zonnebril gekocht in Brussel en die gedeclareerd. Ja, dan wat is de waarde daarvan? Nou ja, je weet dan, daar komt altijd nog een beeld uit dat sommige mensen toch altijd weer de hele kleine voordeeltjes zoeken. Al verdienen ze heel veel. Maar ja, dat zijn meer karaktertrekken dan dat je zegt van, dat disqualificeert iemand. Maar goed, als we dus kijken naar de waarde van wat zo'n WOP oplevert. Had je het idee, als je dat in het verleden of tot nu toe eigenlijk expres via sms of WhatsApp werd gecommuniceerd, omdat ze wisten, dit wordt niet vrijgegeven of dit kunnen we tegenhouden? Nou, die geruchten hebben wij wel eens gehoord, ja. Dat er sommige besluiten of sommige beraadslagingen werden gehouden van, doe het maar even via WhatsApp, want anders hebben we het straks weer in de WOP. Ja. En ik denk eigenlijk ook, als het gaat om de kwaliteit van wat je dan krijgt, ik denk dat we er ook gewoon een beetje aan moeten wennen. Ik bedoel, we krijgen nu zo weinig te weten, we komen zo weinig te weten, dat je bij alles wat je dan wel hoort, denkt, dit is een schandaal, weet je. En terwijl als je gewoon wat meer geeft en wat meer open bent en gewoon dat het normaler wordt om te zeggen van ja, god, eerst dachten we A, toen dachten we B en uiteindelijk zijn we uitgekomen op C, dan wendt het land daar ook aan, denk ik. En denkt van, nee, slim. Nou, ik heb nog een hele basale vraag. Ik sms niet zoveel meer. Ik doe eigenlijk alles via WhatsApp. Maar ja, dus, maar dat staat dan gelijk aan elkaar. Zit er ook bij. Zit er ook bij. Oh, oké. Okay. Nou, sorry, dan hou ik hem op. Ja, ik heb wel altijd begrepen dat je eigenlijk heel gericht moet wobben. En in elk geval ook andere bronnen moet hebben. Omdat je anders in het wilde weg aan het wobben bent. En is dat niet wat hier ook een beetje gebeurt? De fishing expedition. Ja, fishing expedition. Ja. Mooi woord. Nou ja, kijk, maar je kunt natuurlijk wel de correspondentie over het coronabeleid in het begin. Dat is een redelijk gericht verzoek. Soms weet je niet precies wat je zoekt. Het is waar we staan. Er lijken weer een aantal maatregelen rondom corona te worden versoepeld, zeg ik even formeel, want het moet vanavond nog definitief worden aangekondigd. Dat heeft ook invloed op het medialandschap. Sommige radio- en televisieprogramma's willen weer, of laten alweer, publiek toe. Bert Huisjes van WNL. Het gaat om voorzichtige kleine stappen, relatief kleine groepen, liet de woordvoerders van verschillende omroepen aan RTL Nieuws weten. Hoe gaan jullie dit bij Op1 doen? WNL doet daar aan mee. Ja, daar overval je me een beetje mee, maar daar wordt inderdaad over gesproken. We proberen ook wel een beetje goed in beeld te hebben van waar is publiek van toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld een programma als De Wereld Draait Door, wat natuurlijk heel sterk een cultuurprogramma was met optredens en met performances en met schrijvers. Dan is die interactie op het publiek is echt heel belangrijk voor de kwaliteit van het programma. Ja. We hebben wel gezien dat bij een aantal andere programma's, bijvoorbeeld Op1, is het publiek niet heel erg gemist. Kan best zijn dat we daarna teruggaan. Maar is niet gemist door de makers niet? En nou, ook niet het wordt door de kijker niet zo sterk gemist. Ja, ik mis ze ook niet. Nee, de mensen die er normaal zitten, die zitten er ook een beetje soms wezenloos bij. Dat je denkt, vullen ze een taakstraf? Daar kom je straks op. Dat taakgestraften zouden daar een goede rol in kunnen vervullen. Want er is ook niet altijd heel veel publiek. Die mag je quoten, ja. En ik weet van mijn collega Jan Slachter van Omroep Max, dat hij ook al echt aan het kijken is of hij bij alle programma's nog publiek wil inzetten om te kijken wat de toegevoegde waarde is van mensen op de achtergrond die er zitten. En uiteindelijk geen echte rol hebben in het programma. Ik heb me daar bij Buitenhof bijvoorbeeld ook altijd over verbaasd. Dat er geen publiek is of wel publiek. Daar heeft een tijdje publiek gezeten, volgens mij. Ja, maar dit is een hele oude doctrine van tv. Wil je het een evenementgevoel geven, dan moet je laten zien dat bij de broodjeskar al heel veel mensen staan te wachten. Moet ik daar dan soms bij zijn? En dit is een vrij lange traditie in de tv-geschiedenis. En maar wat jou betreft, eentje om mee te breken, geen publiek meer bij Op1. Gewoon goed om te bekijken van waar heeft het nut. We hebben een prachtige verkiezingsuitzending gemaakt met Op1. Vanuit de Melkweg, waarvan we dachten van zonder publiek, dit wordt rampzalig. Het was een van de prachtigste uitzendingen die we ooit hebben gemaakt, omdat het goed was uitgelicht. Er was een beetje hees. De lichten waren strategisch geplaatst. Het zag eruit als echt een prachtige... Het is duidelijk record. Waar jij staat en waar je heen wilt. Nou ja, dat mag wel. Ja, ik sta daar. En Lennart van Dijk staat hier voor het taalteam. Je zit zelfs. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Hier is allemaal aan de hand. Taal. Nou, ik wil beginnen met een origineel en creatief woord. Ik hoorde het gisteren in de nieuwsbv dat gepresenteerd werd door Natasha Gibbs. De kennis uit die slatabase kan een grote bijdrage leveren aan bijvoorbeeld een duurzamere landbouw. Slatabase. Prachtig, ja, ik dacht even dat ze zich versprak. Maar dat nee, was het is echt slatabase. Een database met maar liefst 2500 soorten sla in meer dan 500.000 zaadzakjes. Natasja sprak daarover met Theo van Hintum van de slatabase. En dus ging het gesprek over het nut en noodzaak van al die soorten sla. Die man is dus dag in dag uit bezig met sla. Hè? Sla, sla en nog sla. Aan het eind van het gesprek was er nog tijd voor een persoonlijk vraagje. Wat vindt u nou het allerlekkerste van alle slasoorten? Nou, ik ben eerlijk gezegd niet zo'n sla-eter, hoor. Ja, maar goed, geen sla-eter. Maar goed dat ze dat niet aan het begin heeft gevraagd. Nee, precies, nee. Maar ook andere groenten kon hij niet waarderen. Komkommer. Ik bedoel, hoe saai wil je het hebben? Ik vind een komkommer heerlijk. Ja, ik neem ook wel graag een glaasje water. Nou, kom op, zeg. Ja, dat is niet leuk, hè, voor die komkommer als je zo... Als je wordt vergeleken met een glaasje water. In de nieuwsbv, in diezelfde uitzending, ging het gisteren ook over de armoede in de Caribische gemeenten van Nederland. Bonaire, Saba, Sint-Eustatius. Te gast waren ombudsman Reinier van Zutphen en PvdA Tweede Kamerlid Adje Kuiken. En daarin viel mij een woord op. Onder andere zien we dat dus terug in hun bijstand, hun onderstand, die gewoon ver beneden is wat het zou moeten zijn. Er wordt gezegd, we gaan niet omhoog met de onderstand, de bijstand. We hebben ook een aantal mensen bezocht die in de onderstand, de bijstand zitten. Ja, onderstand. Zo noemen ze de bijstand in die Caribische gemeente. Je hoort ze allebei het woord gebruiken, maar zich meteen realiseren dat de luisteraars dat woord waarschijnlijk niet kennen. Daarom kreeg je steeds de combi onderstand, de bijstand. He, je zou denken, heet het zo? Nee, het heet gewoon onderstand in dat gebied en in Nederland de bijstand. Bijstand komt van bijstaan, iemand bijstaan, helpen. Maar onderstand heeft, vind ik, een beetje een negatieve bijklank. Het zou een samentrekking kunnen zijn van ondersteuning en bijstand. Hè, onderstand. Deze mensen die dus in de onderstand de bijstand zitten, hebben het zwaar. Ik hoop dat de politiek voor de mensen in de onderstand in opstand komt. Over opstand en bijstand gesproken. Opstand was er woensdag op de stranden van kustplaatsen als Bloemendaal, Noordwijk en Zandvoort. De opstand was zelfs zo erg dat de politie snel om bijstand riep. De volgende dag hoorde ik dit in het NOS-journaal. De politie zegt voorbereid te zijn op nieuwe ongeregeldheden. Ja, toen ik dat hoorde was mijn eerste gedachte, dat is eigenlijk een heel gek woord, ongeregeldheden. Zeker in combinatie met erop voorbereid zijn. Ja. Want ongeregeldheden bestaat uit on en geregeldheden. Geregeldheden zijn zaken die geregeld zijn en on is een ontkenning. Ze zijn dus niet geregeld, maar ze zijn er wel op voorbereid. De politie is dus voorbereid op zaken die niet geregeld zijn. Dat was mijn eerste gedachte. Inmiddels weet ik ook wel dat niet de politie verantwoordelijk is voor die ongeregeldheden, maar dat ik het aanvankelijk verkeerd interpreteerde. En dat komt waarschijnlijk omdat ik te veel naar één bepaalde cabaretier heb geluisterd. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Ja. Dan woensdag zat Orlando Kadir bij Umberto Tan in de uitzending. Hij is jurist en staat de slachtoffers van de toeslagenaffaire bij. Hij is zelf ook slachtoffer. En hij is boos op degene die verantwoordelijk zijn voor de misstanden. Hij beschuldigt sommige medewerkers van de Belastingdienst, zelfs van mijn eet. En die noemt daarbij toenaam, maar vooral bij naam. Heel duidelijk bij naam. Ik heb er een paar achter elkaar gezet. 4 juni 2019, een fameuze dag op het ministerie, waarbij Jaap Uilenbroek, Manon Leijten en Agathe Kleindert alles ter inzage kreeg. Met name een stuk van een topjuriste, Sandra Palmenschade. Het Memo Palmen. Memo Palmen. Die opeens 80.000 euro moeten betalen van deze mensen. Hè? Jaap Uilenbroek, Manon Leijten, Agathe Kleindert. Henk Rijsdijk, de inspecteur, komt 3 jaar lang bij je over de vloer. Zo'n staatsadvocaat. Ja, een beetje name-dropping. Alleen dan anders dan wel altijd zeggen van name-dropping. Dan werd er natuurlijk ook nog gevoetbald. Oranje won van Oostenrijk, maar eerder speelde Oekraïne tegen Noord-Macedonië. Ibrahim Afellay zit in de NOS-studio als analist van die wedstrijd en had het over een speler van Noord-Macedonië. Deze jongen is natuurlijk ingevallen. En die had een aantal goede afstandsschoten. Hier ook op de lat. Dus die had zijn schietschoenen aangetrokken. Ja, hij had zijn schietschoenen aangetrokken. Leuk bedacht. Allitereert ook nog eens lekker, hè? Schietschoenen. Ik ken hem nog niet, hoor, dat woord. En misschien kan Frenkie de Jong dan zijn paaspata's aantrekken. En dan heb ik tenslotte nog een etje. Dat heeft er ook mee te maken. Dat gaat naar Ed Denzel Dumfries. Doe jij alsjeblieft het hele verdere toernooi je scoreschoenen aan. Dankjewel, Lennart. En ik dank ook Elske Schouten van NRC en Bert Huisjes van Omroep WNL. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Stijn Fens blijft bij ons. Door de versoepelingen mogen de kerken langzaam weer mensen ontvangen. Maar overal gezien loopt het aantal kerkbezoeken al tijden terug. Toch worden kerken wel verbouwd. Soms is het nieuwbouw, soms krijgt het een andere bestemming. Waarom en hoe? We bespreken dat met architect Steven van Kooten en dus met Stijn Fens, die daar ook een visie op heeft, columnist bij Dagblad Trouw. Weekend is het Vaderdag. 1 op de 10 kinderen in Nederland groeit zonder vader op. Welke impact heeft dat? Hoe belangrijk is de rol van de vader bij de opvoeding? Daarover hebben we het na 11. En om 11:50 natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz, maar daarin onder andere vraag 15, tenminste, hopen dat omhalen. De vraag luidt, van welk type restaurants is het aantal in 10 jaar meer dan verdubbeld? Wat zit eigenlijk in de temaki van u? Temaki is rauwe vis in plakrijst, gerold in een blaadje zeewier. Ik ga toch geen rauwe vis met zeewier zitten eten? Ik ben geen zeehond. Wel allemaal over een klein uur. Eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomas. NPO Radio 1. De coach van de Nederlandse turnploeg, Vincent Wevers, mag toch naar de Olympische Spelen in Tokio. Dat is een uitkomst van het kort geding dat hij aanspande tegen de Turnbond. Die wilden hem eigenlijk thuis houden nu er een onderzoek tegen hem loopt wegens grensoverschrijdend en ongewenst gedrag naar pupillen. Gewapende mannen hebben in Nigeria zeker 80 scholieren en 5 docenten ontvoerd. Volgens een leerkracht werden er vooral meisjes meegenomen. Gewapende bendes ontvoeren vaker leerlingen in de hoop dat ze losgeld krijgen. Vrijwilligers van de Stichting Hulptroepen Alliantie roepen Siewert van Linde en zijn twee zakenpartners op om de winst uit de omstreden mondkapjesdeal volledig terug te geven aan de overheid. In een open brief in de Volkskrant schrijven ze dat ze zich misleid en gemanipuleerd voelen. En onder jonge kinderen is een epidemie uitgebroken van het voor hen gevaarlijke RS-virus. Vooral in de regio Rotterdam. Normaal komt het virus alleen in de winter voor. Artsen denken dat er door de coronamaatregelen deze winter geen groepsimmuniteit tegen het RS-virus is opgebouwd. Waardoor de ziekte nu ook in de zomermaanden opduikt. Erwin de Hart heeft de ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een file tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp van 5 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file. Platen van Spraakmakers. Ja, Stijn Fens. Je hebt behalve van kerken en dergelijke en voetbal ook verstand van muziek? Liefhebber? Nou, liefhebber, ik ben een hele grote Beatles-fan. Al een hele leven. Dat is een grote liefde die ik duurzaam onderhoud. Maar ik ben ook een groot fan van Anne Soldaat. Was ooit gitarist van Daryl Ann. Ik weet niet of de gemiddelde Radio 1-luisteraar die band kent, maar het was een goede band. Af en toe komt hij wel voorbij. Ja. Ja. En hij, begin juli komt zijn nieuwe cd uit. En het is de beste gitarist van Nederland. En vraag me niet waarom, maar ik voel mij thuis in zijn muziek en in zijn teksten. Misschien lijken we wel een beetje op elkaar. Dus, en hij verdient het Olympisch podium. Oh, wat bedoel je daarmee? Hij verdient meer aandacht. Ja, goed. Ja. Nou, dan beginnen we hier. Olympische aandacht. Op de sportzender. Ja. Anne Soldaat en Your Heart to Find. KRO NCRW. Radio 1. Keuzes van spraakmaker Stijn Fens. We gaan het dadelijk hebben over de herinrichting of herbouw zelfs van kerken. Steven van Kooten is architect. Schrijver Andreas Jonkers is hier ook alvast, omdat we het gaan hebben over het opvoeden. De rol van vaders. Het is Vaderdag zondag. Andreas, vindt dat vaders beter hun best moeten doen om bij te dragen aan de opvoeding. Dat klopt. Ja. Nou zitten we hier met vier vaders in de studio van Stijn, voldoende betrokken bij de opvoeding? Ik voel me natuurlijk onmiddellijk aangesproken. Dat begrijp je natuurlijk wel. Ik zal het mijn kinderen nog eens vragen. Ja. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik hopeloos mijn best heb gedaan. En ik zal ongetwijfeld dingen hebben fout gedaan. Het enige wat ik kan zeggen, dat mijn vader, hè, van wie ik heel veel gehouden heb, ook zijn best heeft gedaan. Die deed veel minder. Die kookte niet, die deed helemaal niks. Die ging ook niet mee naar het strand. Vond hij verschrikkelijk. Die deed andere dingen met ons. De beroemde literatuurcriticus Kees Fens. Ja, die ging met ons naar het Rijksmuseum en de Artus. Ja. Maar echt bijdragen aan de opvoeding in de zin zoals Andreas dat denk ik graag ziet. Ja, koken is geen opvoeding, hè? Nou, en naar school brengen en zo. Dat, ja, het gaat meer om de tijd, die man ook. Vrouwen die steken nog steeds 3 keer zoveel tijd in de opvoeding als kinderen, als vaders. En dat is eigenlijk gewoon bizar. Het grappige is, hij was altijd thuis, want hij werkte thuis. Ja. Dus ik hoorde altijd getik. Hij was aanwezig, maar hij liet de opvoeding eigenlijk volledig aan mijn moeder over. Ja, dat heb ik toch wel geprobeerd een beetje te veranderen. Ja, en dus daar ben je zelf redelijk tevreden over? Nou, ik bel mijn kinderen op, zou ik zeggen. Ja, nee, het gaat om je eigen gevoel. Het had beter gekund. Ja, dat gevoel hebben elke we. Generatie wordt het weer wat gelijker, denk ik. Ja. Steven van Kooten is architect. Ook nog maar even de vraag. Kinderen ook? Ja, 3 jongens ook. En ook een betrokken vader, denk ik. Ja. Ja, nou, de zaak loopt als een dolle, dus je bent vanavond thuis? Nee, ik ben best wel veel thuis. Oh. Ja. Ik werk vanuit huis, bewust een kantoor aan huis laten bouwen. En na de schooltijd ben ik er. Ik kook denk ik 4 keer per week. Oh. Ja. En kinderen, kan die het ook? Dat moeten zij maar zeggen. Maar gisteravond hebben ze goed gegeten. Dus, mijn vrouw die fulltime werkt. Dus in het begin was ik echt heel veel thuis. En mijn vrouw werkt in het ziekenhuis. Dus we hebben echt bewust gekozen om het samen te doen. Dus als zij er niet is, dan ben ik er. Goed. Nou, we gaan het straks verder over hebben. Je bent hier natuurlijk om te praten over het bouwen van kerken. Of het verbouwen ervan. En de kerken waren op een andere manier in het nieuws vanochtend. Stijn Fens, voorpagina van Trouw. Kerk liet kwetsbaren in de steek. Ja. Kerken waren tijdens corona te veel naar binnen gericht. Dus in plaats van dat ze zeiden, laten we het kerkgebouw openzetten voor de mensen die we normaal gesproken ook helpen, kwetsbaar in de samenleving, waren ze vooral bezig met hoe kunnen we weer een dienst organiseren. Ja, mogen we wel zingen en zo. Dat was heel erg belangrijk. Ja. Ter verdediging van de kerk moet ik zeggen dat in hetzelfde artikel ook wordt gezegd dat er kerken waren die het wel goed hebben gedaan. Mm. Die hun kerk hebben overgesteld voor daklozen of voor voedselbanken. Maar kijk, kerken worden bemand en bevrouwd door mensen. En mensen denken toch vooral aan zichzelf. De kerken dus ook. Dus als er een crisis komt, zoals de coronacrisis, dan denken ze toch vooral eerst aan het gebouw, aan de vieringen en aan zichzelf. En dat is niet christelijk, zou ik zeggen. Ja. Nee, dat is toch een kerk. Nee, het zou anders moeten. Aan de ander denkt. Dat je zou van kerken mogen verwachten dat ze nou bij zo'n crisis meteen de deuren opengooien. Hmm. Voor mensen die juist tijdens corona buiten de boot vallen. Nou, dat is onvoldoende gebeurd. En ik mag hopen dat bij een volgende pandemie het beter gaat. Maar er zijn ook kerken die het goed hebben gedaan. Maar goed, de kerken die het niet goed hebben gedaan, die mogen dus wel even naar zichzelf kijken. Ja, maar ja, ik volg al jaren de katholieke kerk. En de lange geschiedenis van de katholieke kerk leert dat ondanks alle prachtige mensen die er rondlopen, een instituut toch altijd aan zichzelf denkt. En dat dat is met alle verenigingen zo. Ja, en dat zou van een kerk niet moeten, maar helaas, het is zo, het zijn mensen. Ja. Overigens, Steven van Kooten is architect, maar ook gelovig. Ja, gaat om naar de kerk? Betrokken christelijk. Ja, we gaan zelf naar een kerk. En onze kerk heeft wel zijn deuren geopend ook om koffie te drinken met de ouderen, zeg maar. Wij zijn een dorpskerk, dus kleine gemeenschap. Daklozen hebben we, voor zover ik weet, niet in ons dorp. Maar die hebben wel een bijdrage geleverd, aan dat er toch een vorm van ontmoeting mogelijk was. Mm. Dus dat is geen kwaad voorbeeld, denk je? Denk ik niet. Er zijn wel andere issues die niet zo goed gaan hoor in onze kerk, maar dat zijn andere zaken. Ja. Oh? Nee, er zijn natuurlijk altijd wel discussies. Waar mensen zijn, er zijn discussies. Ja. Dus, maar ja, spreken we wel over een schisma? Want nee hoor, nee, zeker niet. Dat gaat in onze protestanten heb je zo een nieuwe kerk. Dat bedoel ik. Dat is, dat is ook een van de redenen waarom er nu nog heel veel kerken worden gebouwd. Is door afscheidingen, met name in de orthodoxere hoek. En natuurlijk 20 jaar geleden met de eenwording van de PKN, waarbij een deel van de kerken niet mee kon. Hè. De wat behoudendere vleugel is nu de hersteld hervormde kerk. Ja. En die hebben de afgelopen 20 jaar hebben die op grote schaal nieuwe kerkgebouwen neergezet. En dan komen ze onder andere bij jou? Meestal niet. Ik zit er zijn een aantal architecten die doen heel veel voor dat kerkgenootschap. En dan is het toch een beetje soort zoekt soort. En over het algemeen gaan ze dan naar ook een wat ander type architect dan ik. En wanneer kom jij dan in beeld? Geef eens een voorbeeld van een nieuw kerkgebouw dat je in de afgelopen jaren hebt mogen neerzetten. Missionaire kerkgebouwen van de PKN. Bijvoorbeeld in Woerden staat een nieuwe soort van buurtkerk. Dat was mijn allereerste opdracht die ik daar heb mogen realiseren. Daarmee ben ik ook begonnen. Daar zie je af en toe nieuwbouw of evangelische kerken die een nieuw gebouw neerzetten. Je hebt bijvoorbeeld Mozaïek nu in Veenendaal. Die gaan nu ook op een aantal andere plekken nieuwe gemeentes stichten, omdat het daar zo'n succes is. Die zijn heel erg gericht op kwalitatief goede diensten met kwalitatief goede muziek. Daar komt heel veel volk op af, hè? Ja, laagdrempelig. Ze zuigen natuurlijk wel mensen uit andere kerken aan. Dus dat leidt weer tot krimp elders. Maar ook wel randkerkelijke die al jaren niet meer gingen. Die weten nu de kerk te vinden. En daar wordt dan een nieuw kerkgebouw voor neergezet. Wij zullen dat niet zo snel herkennen als kerk, want het is eigenlijk meer een theater of een bioscoop, zeg maar. Ja, maar dat is sowieso wel opvallend, dat wat jij maakt. Het is natuurlijk op je website ook te zien. Ja. Je herkent het allemaal als kerk. Ja, dat zijn traditionele kerken. Binnen of buiten. Ja. Maar een kerk hoeft dus niet per se een gebouw te zijn met een torenspits. Dat is mij... Niet meer, nee. Nee. Het is meer het Amerikaanse model, hè, nu. Dat je dus met je auto naar een grote parkeergarage rijdt. En je zet je auto erin en je zit met 1000 of 2000 man in een grote zaal. En je hebt goede koffie. Je gaat de zaal in en je hebt 1,5 uur lang een bijna entertainmentachtige dienst. Laagdrempelig, goede muziek, goede installaties, goede akoestiek. En je gaat dan weer helemaal happy naar huis. Weet je wat we van de EO kennen? Misschien? Ja. Waar moet zo'n gebouw dan aan voldoen? Het moet in Veenendaal groot zijn. Het moet meerdere zalen hebben misschien, een koffieruimte. De eisen zijn per kerk heel erg verschillend natuurlijk. Want ik doe ook andere kerkgenootschappen, heel veel voor de PKN. Maar ook soms voor de christelijk gereformeerde of de vrijgemaakte. Ook gereformeerde gemeente in Nederland, dat is weer heel anders. Dus het hangt van het type kerk heel erg af. Ik heb ook kerken waarbij gewoon alleen nog een orgel in de kerk staat. En waar het veel traditioneler en langzamer gaat. Dus gewoon een zaaltje. Dat zijn wel ook mooie, of jaren 60 gebouwen. Dus die zijn heel anders qua stijl. Dat zijn niet de monumentale kerken die we ons voorstellen vanuit de gotische grote kerkgebouwen. Maar meer gewoon functionele kerkgebouwen. Vierkante dozen. Oh. En soms ook wel prachtig, hoor. Nee, daar wil ik even een lans voor breken. Dan krijg je meteen een beeld bij, van de jaren 70 of eerder. De jaren 60 zijn prachtige. Ik heb net onlangs een kerk in Bilthoven gedaan. We hadden het er net heel eventjes over. En dat is echt een schitterend kerkje. Maar wel in de jaren 60 architectuur. Dus dat kan echt mooi zijn. Alleen je zult je er misschien in moeten verdiepen. Het is wat anders dan wat we kennen, zeg maar, aan die grote kerken. Je komt soms een dorp binnen en dan denk je, gezellig. Die zijn er ook. Maar daar ligt dus ook een tweede deel van de opdrage. Heel veel kerken zijn gebouwd met het idee, je komt op zondagochtend naar de kerk met je jas aan. Je loopt gelijk door naar je plek, je houdt je jas aan. Je houdt je mond. Vroeger hing er nog zo'n lampje, hè, voor in de kerk. Moest je wachten totdat je mocht gaan zitten als gast. En dan zat je en na de kerkdienst ging je gelijk weer naar huis. En nu is het veel meer het sociale event, hè, rond de kerkdienst. Na de kerkdienst is er ruimte voor koffie. Mensen ontmoeten elkaar, spreken elkaar, blijven soms al 1 uur of 2 uur hangen. Dus dat betekent dat er ook andere eisen aan die kerkgebouw worden gesteld. En daar ligt een heel groot deel van mijn werk, zeg maar, in het geschikt maken voor de nieuwe tijd, zeg maar, waarin je ontmoet. Dus ook wel verbouw, hè? Dus verbouw, dan voor een herinrichting gevraagd. Ja. Dan gaan meteen die donkerbruine plafuizen eruit. Die gaan er vaak wel uit, ja. En een slag in verduurzaming, maar ook het ruimte bieden aan na de dienst om bijvoorbeeld elkaar te ontmoeten. Ja. En het openbreken ook, hè? Vroeger waren de kerken in zichzelf gekeerd. En we hadden heel erg gericht op de eigen zuil. Mensen die daar komen, kennen elkaar, komen daar geen... Die kwamen toch. En nu is het uit noodzaak richten de kerken zich veel meer op de wijk en op de stad. En willen ze laten zien dat ze er zijn. Dus ook het openbreken van dat kerkgebouw. Het visueel maken van wat er gebeurt. Verbinding zoeken naar veel, buiten. Veel glas. Veel glas, ja. Openheid. Maar aan de andere kant zit daar natuurlijk een conflict. Want zo'n kerkdienst aan zich moet natuurlijk wel borg gesloten zijn. Je wil niet de scooterrijders voorbij zien rijden. Nee. Dus aan de ene kant een hele open gebouw. Het moet ook een stilteplek zijn. Precies. Dus ook nog steeds een gewijde en sacrale plek creëren. Ja, maar hoe pak je dat dan aan? Waar werk je mee? Wat voor licht of wat voor kleur bedoel ik? De kleuren, kan alles zijn natuurlijk. Maar je kijkt wel, ik ben zelf natuurlijk vanuit mijn geloof, ken je de symboliek, hè? En je kent de gebruiken. Dus ik probeer wel altijd rekening te houden met een bijzondere lichtval of het gebruik van bepaalde symbolen in een kerk. Dus dat, dat verweef ik wel in het ontwerp. En je probeert ook een totaalontwerp te maken. Hè? Dus dat het gebouw, de architectuur, het interieur en de liturgie, ja, dat helemaal een kloppend verhaal is. Hè? Maar goed, er zijn natuurlijk genoeg kerkgebouwen. Die blijven geen kerk meer. Overal loopt de kerk leeg. En dat worden dan appartementencomplexen of... Kan dat verder gaan dan dat? Wat mij betreft wel. Maar dat ligt natuurlijk wel gevoelig, met name in de katholieke kerken. Die hebben daar meer problemen mee met het herbestemmen. Dan hebben ze vaak liever sloop dan dat er bijvoorbeeld een discotheek à la Paradiso in komt. Ja. Maar de protestanten kennen niet het gebouw als gewijde plek. Hè? Wij zien de katholieke kerk wel. Ja, dat is echt een gewijde plek. Dat is een groot verschil. Je kunt in de protestantse kerk veel meer... heel veel meer doen dan in een katholieke kerk. Ik weet dat vroeger gingen wij stemmen in Zandvoort in een protestantse kerk. Dat vond ik heel raar. Ik vroeg aan mijn moeder, kunnen we straks ook in onze eigen katholieke kerk stemmen? Nee, dat kon niet met jij. Bij Maria Belt gaan. Een heiligdom. Tegelijkertijd maakt dat inderdaad de discussie een stuk gevoeliger. Kijk, in Hilversum heb je een kerk, de Clemenskerk. Dat is nu een trampolinehal. Dat vind ik verschrikkelijk. He, dus vroeger keek je naar de hemel en nu gaat het om de bereikte hoogte. Dat is een subtiel verschil. In de kerk van mijn vader in Amsterdam, in Amsterdam-West, de Chasséskerk, is nu een dansschool. Nou? Dat vind ik heel erg. Waarom? Nou, dat vind ik dan echt ontwijding. Kijk, de andere zijn in Amsterdam een paar kerken, de Vondelkerk en de Posthoorn. Dat zijn prachtige kantoor geworden, appartementencomplexen. Nou, wat is nou erger, een kantoor of een dansplek elkaar ontmoeten? Vind ik toch iets anders. En je ziet ook het verschil bij protestantse kerken. Daar kan eigenlijk veel meer dan in katholieke kerken. Ja. Je ziet dat katholieke kerken vaak worden zorgcentra. Dat zit toch nog een beetje in dezelfde sfeer. En laten we wel zijn, de Nederlandse bisschoppen, die stellen zware eisen. Ja. Moskee is uit den boze. Mm-hmm. Maar daarna, dus een bordeel lijkt me ook niet verstandig, een schiettent. Dus de eisen van de bisschoppen zijn ook... Ja, goed, dus jij komt met de bisschoppen, maar je hebt zelf die beleving ook. Ik heb zelf die beleving ook. Ik denk soms wel eens, kijk, ik ben onlangs in Alkmaar geweest, daar heb je de Jozefkerk. Dat is een prachtige neogotische kerk. Die blijft behouden, maar er worden appartementen ingebouwd. Ik kan me voorstellen dat als je daar... hebt gejankt en gedankt. Ja. Als je er bent gedoopt, als je je communie hebt gedaan, of je hebt je man er vanuit de kerk begraven, dat lastig is. En het vereist dus enorme. Die ervaringen zijn ook wel beschreven, hè? Van mensen die eerst uit het ene kerkgebouw moeten. Nou ja, en dan krijgt een nieuwe bestemming en die krijgen dan de volgende. Ja. Je hebt een prachtig boek van Anton Stolwijk, Buitendienst, over de Jozefkerk. En daarin komt een zekere Hanni voor. Die is binnen 10 jaar aan haar vierde kerk toe. Die wordt binnenkort zelf aan de eredienst onttrokken, denk je dan wel eens. Ja. Dus dat ligt heel gevoelig. Ja, maar die emotie speelt dus niet alleen bij de katholieken. Dat speelt ook wel bij de protestanten. En die emotie heb ik zelf ook. Okay, je bent ergens getrouwd, je hebt je ouders begraven of kinderen gedoopt. Ja, dat ligt gevoelig. Maar vanuit religieus standpunt, vanuit mijn eigen geloof, heb ik er geen enkel probleem mee. Nee, maar de vraag is ook, ja, je kan wel willen dat het een kerk blijft, maar als die leeg is, wat dan? Hè? Nee, dat is de katholieke kerk. Het is moet er ook iets niet mee. Dat de katholieke kerk in Nederland dranghekken moeten neerzetten om het publiek tegenhouden. Dus het heeft een reden. Maar ik denk wel eens, als je zo'n kerk ziet, het probleem is, het zijn vaak gemeentelijke monumenten, dus dan mag je er niet eens lopen. Maar zo'n stad kan ook weer verder. He, ik kom vaak in Rome. Dat is een stad waar in het verleden heel veel is afgebroken en weer opnieuw is opgebouwd. Mm-hmm. Ik vind het ook wel een mooi idee dat er heeft een tijd de kerk gestaan en nu komt er weer iets anders. En dan heb ik dan liever een trampolinehal of een escape room. Heb ik ook meegemaakt. Ja. Dat vind ik ook. Maar ik begrijp toch niet helemaal wat je tegen het dansen hebt eigenlijk. Nou, dat heb je ook nog steeds een naar gevoel bij Paradiso? Dat heeft te maken met het feit dat een kerk een gewijde ruimte is. Mm-hmm. En dat je, vind ik, als kerkbestuur of als bisschop het toch ook je eisen kunt stellen aan. Gebeurt vaak ook in contracten. Ja. Van dit wel en dit niet. En een dansschool. Ik vind het heel fijn dat mensen dansen. En popmuziek? Klassiek. Populaire muziek. Zoals ze heel lang aan de eredienst van Tronk zijn. Volgens mij beginnen ze dat was dan katholieke kerk volgens mij. Weet ik eigenlijk protestant volgens mij. Oh. Nou ja, protestantse kerk vind ik dan weer minder erg. Maar jij wordt dan wel in elkaar. Tempel genoemd. Dus het houdt een soort erestatus. Eigenlijk wel, ja. Ja. En muziek is ook een essentieel onderdeel van de samenkomst. Maar wat ik ook bij katholieke kerken merk, en dat vind ik ook, ik vind dat de kerkleiding parochianen erg slecht begeleid bij zo'n kerksluiting. Dat betekent voor die mensen een heleboel. Ja. Vaak hebben hun grootouders nog met dubbeltjes en kwartjes bijgedragen aan die kerk. Ja. Die kerk die leeft. Hè. Dus zeg nou als de stenen konden praten, vind ik een afschuwelijk cliché. Maar het klopt wel. Ja. En dus het vereist ook nazorg. Dat wil ik ook nog wel eens zeggen. Ja, een beetje Eerlandres? Nee, heeft het niet ook met geld te maken dat de PKN die kan veel meer verkopen? En de katholieke kerk misschien niet. En zij doen dat ook makkelijker. Ze hebben geld nodig. Hè. Kerken hebben geldtekort. En de PKN verkoopt het. En die doen er een escape room in. En een dansschool, et cetera. Ja. En de katholieke kerk kan dat minder makkelijk. Ik denk misschien dat de PKN meer geld heeft. En de PKN kan ook creatiever zijn. De katholieke kerk is een hiërarchische kerk. Ja. Met hoofdkwartier in Europa. Waar de richtlijnen strikt zijn. Niet alleen voor het kerkgebouw, maar ook voor de liturgie. Dus dat PKN heeft die pionierplekken. Dat zijn veel prachtige initiatieven. Ja. Dat kan niet binnen de katholieke kerk. En dat betekent ook dat je met zo'n kerkgebouw aan beperkingen onderhevig bent. Architect Steven van Koten? Ja, de PKN gaat veel losser met zijn tradities om. Hè? En met zijn vaste patronen. Zeker de laatste 20 jaar zijn ze ontzettend op zoek naar verjonging en nieuwe manieren om jeugd te betrekken. Dus, En wat betekent dat voor jou als architect als je zo'n gebouw moet herbestemmen of verbouwen? Nou, herbestemming, dat heb ik nog niet gehad. Maar meestal gaat het om dan bijvoorbeeld 2 of 3... Wat vroeger 3 gemeentes waren in een stad. Bijvoorbeeld in Bilthoven waren er 3 kerken. Kerkgenootschappen die hebben dan allebei of 2 gebouwen verkocht en gaan dan samen verder in 1 gebouw vanwege die krimp. Hè. Al die gebouwen die zitten maar voor 1/3 vol op zondag of nog minder. Ja. Dus dan verkopen ze die 2 en dan willen ze een nieuwe start maken gezamenlijk in 1 van die nieuwe gebouwen. En zo leidt krimp dus toch voor mij tot opdrachten. Ja. En daarmee willen ze ook een nieuwe start markeren en die nieuwe identiteit en een nieuwe visie zeg maar formuleren. En een stuk duurzaamheid vervolgens aanbrengen in die gebouwen. Want je hebt een hele grote beweging binnen de BKN. Gelukkig met aandacht voor duurzaamheid, groene kerken. En, dus die energiezuinig zijn. Alleen daar ligt natuurlijk wel een beetje een lastig verhaal. Want wat heeft het voor zin om een kerkzaal die 1 dag in de week gebruikt wordt, om die te gaan verduurzamen? Verdien je nooit terug? En is het überhaupt zinvol van het gebruik van het materiaal en de arbeid en alles wat je erin stopt? Dus vaak zie je dat dan de kerkzaal, die wordt met eenvoudige middelen zeg maar dan wel iets verduurzaam, maar geen hoog niveau. Maar de bijzalen, die worden intensief gebruikt en die gaan we dan vervolgens heel duurzaam maken. Maar de belangrijkste opgave is dat de mensen die daar komen zich gaan herkennen. Allemaal, ook de nieuwkomers die uit die andere gebouwen komen, dat die zich gaan herkennen in dat oude gebouw van, nou ja, waar vroeger dan de gereformeerden zaten. Nou, komen de oude hervormden, wat vroeger de hervormden, die komen er ineens bij. Ja. Dus die willen die willen zich natuurlijk fijn voelen. Net als 2, hè? Als jij trouwt met een, er is een scheiding en je trouwt opnieuw, dan wil de ex zich ook fijn voelen in het oude pand, zeg maar, hè? Het oude huis. Ja, maar hoe doe jij dat dan? Wat zijn dan de gevoeligheden of de eisen die ze stellen? Gevoeligheid is vaak een zitopstelling, een kruis bijvoorbeeld, wat ergens hing, wat terug moet komen. Een element uit de oude kerk wat terugkomt in dat nieuwe pand. Maar ze zullen alle 3 een kruis hebben gehaald. Ja, maar daar is dan natuurlijk een stevige discussie over in de kerk. En die wordt samen met mij aangegaan. Dus het is heel erg veel praten, proces begeleiden, presentaties houden, mensen betrekken, mensen informeren. Er zit zoveel verschil tussen kruisen. Ik bedoel, hoe kijk jij daar dan naar? Nee, het is emotie, hè? Mensen die hebben dan 30 jaar lang naar iets gekeken of zijn gedoopt vanuit een bepaald doopvond en die willen dat terugzien in die kerk. En ze zitten dan bijvoorbeeld in het gebouw van groepje A, maar groepje B wil ook zich herkennen. Dus die wil het orgel meenemen. Dus op die manier wil iedereen zich herkennen in dat nieuwe gebouw en iets uit het verleden meenemen. Ik kan me voorstellen dat jij eigenlijk al lang een idee hebt over hoe je het wil hebben. Maar dat de kerkgangers nog even moeten worden meegenomen. Dus dat is echt heel veel praten. Ja, en goed communiceren en uitleggen waarom je bepaalde motieven hebt. Kijk, ik doe ook niet dingen zomaar. Hè. Ik hou rekening met gevoelens, maar ook met de architectuur en het ontwerp dat past. Dus daar kijken we naar. En we nemen meningen zoveel mogelijk mee. Maar soms kan iets gewoon niet. En dan moet je dat gewoon vertellen. Architect Steven van Koten blijft bij ons. En tenslotte vader. We hadden het er al even over. Stijn Fens is de spraakmaker. We gaan het dadelijk hebben over het opvoeden en de rol van de vader. Ja, is die rol eigenlijk wel zo groot? Of moet die wel zo groot zijn? Dat kun je ook afvragen. Dat doen we zo meteen. NPO Radio 1. Blok. En Tam. Wat betekent het nieuws voor jou? 22% is gezonder gaan eten, 12% is ongezonder gaan eten. Ja, en nu dan? Wat moeten we daarmee? We stellen de vragen die ertoe doen. Er is natuurlijk altijd veel discussie geweest over de effectiviteit van die mondkapjes. Werken ze nou wel of niet? En natuurlijk kun je meepraten. Kan het kwaad om nog 2 vaccinaties te nemen? Want anders kan ik geen vaccinatiepaspoort krijgen. Blok en Tam. Over dat we de mondkapjes niet goed dragen. Het onder je neus dragen is net zoiets als je condoom om je zak doen.

Goedemorgen, ja, spraakmaker is Stijn Fens, die een strikte opvatting over de inrichting van katholieke kerken combineert met een betrokken opvatting over het vaderschap. Daar hadden we het al even over. Hè? Ja, ja. Het kan altijd beter natuurlijk. Alles maar kan beter. Toch is hij betrokken bij de opvoeding, maar daar gaan we het over hebben. Kerkarchitect Steven van Kooten, zelf ook vader, is hij trouwens ook nog bij. En auteur Andreas Jonkers, van jouw hand verschijnt morgen naar aanleiding van Vaderdag zondag een opiniestuk over de rol van de vader bij de opvoeding. Dat grijpt ook een beetje terug op je boek. En toen vonden ze mijn vader, waarin je op zoek gaat naar de levensgeschiedenis van je vader die je eigenlijk nooit gekend hebt. Je begint dat opiniestuk met de constatering dat jonge vaders in jouw ogen ten onrechte vaak klagen over de beperkte rol die ze spelen bij de opvoeding. Wat hoor je zo al aan klachten? Ja, misschien was dat het enige voordeel van de coronacrisis dat ik veel tijd met mijn anderhalfjarige zoon kon doorbrengen. Dus op woensdag ben ik altijd met hem. Ik woon in Monnikendam en dan liep ik die wandelingen die ik elke woensdag liep. Ik heb ook een ruwaardige tackle, die ging ook mee. En dan kom je bij de speeltuin, bij het winkelcentrum, dag later bij de gasthouderopvang, kom je die jonge vaders tegen. En eigenlijk hoor je steeds diezelfde dingen. Daar word je af en toe doodmoe van. Als het kind ziek is, dan hebt de gasthouder altijd mijn vriendin. Dus, in het consultatiebureau worden vaders soms niet eens aangekeken. Dat zijn dan de klachten. Terwijl ik denk, jullie doen meer. Hè? Maar goed, is dit nou eigenlijk het echte probleem? Want alsnog steken vrouwen 3 keer zoveel tijd in de opvoeding van kinderen als vaders. Hè. Ze nemen 2 keer zo vaak verlof op. En ze hebben nog die babyboete die ze voor hun kiezen krijgen. Dus als ze weer aan het werk gaan, dan verdienen ze 39% minder dan vrouwen die geen kinderen hebben gekregen. Ja. Dus dat is de grote ongelijkheid die eigenlijk achter het geklaag schuil gaat. En ik hoor vaders daar eigenlijk nooit over. En vaders zouden zich dat meer aan moeten trekken? Dat maatschappelijke fenomeen? Hè? Want het is natuurlijk een macrocijfer wat je noemt over hoeveel tijd vrouwen eraan kwijt zijn bijvoorbeeld. Ja, nou, ik denk dat zei Stijn Fens net eigenlijk ook al. Hè? Vaders zijn in de generatie steeds meer tijd in hun kinderen gaan steken. Nog steeds is de verhouding ongelijk. Hè? Mm. Maar het punt is meer, voor de oplossing wordt heel vaak naar de politiek verwezen. Hè. Er moeten betere verlofregelingen komen. Of er wordt naar bedrijven verwezen. Ja, mijn baas die geeft me niet 4 dagen de tijd. Hè. Ik moet 5 dagen blijven werken. Of ze zeggen, ja, vrouwen die willen nou eenmaal meer tijd aan de kinderen besteden. 1 op de 4 mannen denkt dat vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen dan mannen. Ja. Wat eigenlijk bizar is. Dus mannen kijken niet naar zichzelf, heb ik het idee, voor de oplossing. Terwijl het eigenlijk heel simpel is. En dat is wat je eigenlijk minder zegt. Gaan werken. Ja. Ja. Ga minder werken. Trek die taak naar je toe. Ja, in precies. Plaats van te zeggen van ja, wat lukt verwijs niet altijd naar anderen. En ja, ook in de feministische discussie wordt vaak over vrouwen gesproken als parttime prinsesjes in Nederland. Mm-hmm. Dus vrouwen werken relatief minder dan ze mannen. Ze willen eigenlijk niet fulltime werken. Ja, precies. Maar misschien ligt daar ook wel een verklaring in het feit dat die mannen gewoon meer blijven werken. En misschien ligt daar ook wel een oplossing voor het probleem van die parttime prinsesjes. Want de vraag is of vrouwen dat echt wel willen. Ja, en nou zal denk ik elke, want we vroegen voor een half uur, hoe zie je jezelf als vader? Nou, iedereen probeert natuurlijk zijn best te doen. Maar je hoort, dat zal denk ik elke vader zeggen. Hè? Ik doe wat ik kan. En inderdaad, soms is moeder gewoon beter. Of een vader zal ook wel zeggen, dat voel ik wel eens. Die zegt, ja het is niet echt iets voor mij. Laat mij nou maar gewoon de klusjes doen. En ik ga dan s'avonds liever naar mijn hobby schuur dan dat ik de kinderen voorlees. Hè. Dat is niet echt iets voor, het is niet echt iets voor mij. Ja, dat is natuurlijk een heel traditioneel verhaal eigenlijk. Hè? Dat klinkt een beetje als de jaren 50, zeg maar. Dat de mannen die zijn buiten bezig, die zorgen voor het werk buitenshuis. En de vrouwen die zorgen voor het werk binnenshuis. Mm. En dat wordt inderdaad nog steeds in stand gehouden. Maar dat is puur een cultureel idee. Dat is niet dat mannen in bepaalde dingen beter zijn dan vrouwen. Ja, speelt misschien ook een rol. Als je zelfstandig ondernemer bent bijvoorbeeld, heb je altijd het gevoel dat je die omzet moet blijven maken. Ja. Ja, als je een dag de telefoon niet meer opneemt. Zeker, dan, maar er zijn ook vrouwen die zelfstandig ondernemer zijn. En die kunnen ook meer werken. Dus het punt is ook niet dat mannen beter zijn in bepaalde dingen en vrouwen weer in andere dingen beter zijn. Het gaat erom dat je 2 ouders hebt. Dat is het beste. En ja, dat kunnen ook 2 vrouwen zijn. Dat kunnen ook 2 mannen zijn. Er is heel interessant 20 jaar onderzoek gedaan naar lesbische, homogezinnen en heterozinnen. Die zijn vergeleken. Ja. En wat blijkt, want het gaat natuurlijk om de kinderen en dit hele verhaal. Die kinderen zijn even gelukkig, even sociaal en even intelligent als die kinderen die in heterogezinnen opgroeien. Oh. Het gaat er niet om dat je een vader moet hebben. Het gaat erom dat je 2 ouders moet hebben. Dat is het punt. Ah, ja, dan is wel de vraag van, ja, dan als er een vader en een moeder is, moet die vader dus wel meer gaan doen. Hè? Dat is, ja, dus, dat pleidooi blijft overeind. De meeste relaties en huwelijken zijn nog steeds een man en een vrouw. Hè? Ja. En er wordt vaak gezegd, 1/3 van die relaties en huwelijken die strandt. Maar goed, 2/3 van die relaties en huwelijken blijft bij elkaar. En dan is volgens mij dus het punt van, laten we het daar wat gelijker verdelen. En niet omdat er zo nodig mannen zijn in huis, maar omdat het goed is om 2 ouders te hebben, om je aan 2 verschillende mensen te spiegelen. Iedereen die brengt iets anders mee. Maar je bent dus gaandeweg in een onderzoek achtergekomen dat het eigenlijk helemaal niet om die mannelijke rol gaat binnen die ouderverdeling. Ja, dat is interessant. Eigenlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog werd in Amerika door een aantal pedagogen onderzoek gestart. Want heel veel mannen waren natuurlijk naar het front. En heel veel vrouwen die hielden de tent draaiende. Of die moesten zelf in de fabrieken werken, maar goed. Het hotel, zoals Albert Heijn dat noemt. Ja, precies. Toen werd gekeken, wat missen die kinderen eigenlijk nu die vaders er niet zijn? En er werden allerlei factoren aan die vaders eigenlijk toegeschreven die veel meer aan de omstandigheden te danken zijn. Die vaders gingen weg, hè? Een inkomen valt weg. Die vrouwen moeten alles draaien houden. Ze moeten soms verhuizen naar armere buurten. Mm-hmm. Die kinderen die zijn meer op straat, die komen meer met andere kinderen in aanraking. Dus komt het dan doordat die vader weg is of doordat de omstandigheden veranderen en doordat er een ouder mist? Dus het resultaat was dat kinderen vaker aan lager wal raakten. Ja. En jij zegt nu, dat is vaak toegeschreven aan het feit dat er geen vaderlijke figuur in huis was. Ja, precies. Maar waarschijnlijk spelen andere factoren een veel grotere rol. Sociaal-economische factoren. Ja, precies. Een vader brengt vaak ook een inkomen mee. Hè? Net als de moeder heel vaak. En dat maakt een gezin natuurlijk sociaal-economisch anders dan een gezin waar alleen de moeder. Want in 96% van de gevallen komt het alsnog op de moeder aan. Hè? Als de man weggaat. Dus, ja. Maar nu denk ik wel, dit kan een vader ook, die liever niet zoveel thuis is, ook gebruiken om te zeggen, zie je wel, het gaat zonder mij ook prima. Als ze maar sociaal-economisch een beetje aan de gang blijven, niet met de verkeerde mensen in aanraking komen. Ja, maar mijn pleidooi is ook dat het goed is, denk ik, als het gelijker wordt voor die kinderen. Ik denk dat het fijn is als je allebei je ouders evenveel ziet. Ja. En ik denk dat het ook fijn is voor die vrouwen dat ze meer kunnen gaan werken als die mannen iets meer zorgen. Het is goed als die verdeling gelijker wordt. Want die verdeling is nog steeds ongelijk. En ondertussen lopen die vaders, die ik tegenkom, die lopen dus zo te klagen dat ze niet serieus worden genomen. Herken je dit, Stijn? Ja, kijk, als ik kijk hoe het bij mij is gegaan, dan deden mijn ex-echtgenoot en ik eigenlijk evenveel toen de kinderen klein waren. Maar uiteindelijk deed zij toch weer net ietsje meer. We waren allebei betrokken ouder. Maar ik deed toch net iets minder. Maar ja, nogmaals, ik heb het al eerder gezegd. Ik kom tegenwoordig vaak op weg naar het station langs een basisschool. En dan zie ik toch, vroeger zag je alleen mijn moeder staan. En nu zie je al die vaders op de bakfietsen aankomen chaisen. Dus er is iets aan het veranderen. En ik denk dat alleen nog maar verder zal gaan. Precies, precies. Ja. En ik vind het zo mooi om te horen dat er dus om gaat dat er twee betrokken ouders zijn. Ja, hoe wordt het gezin ook is samengesteld? Dat is natuurlijk prachtig. Ja, ja, kijk, het verschil inderdaad tussen vaders en moeders wordt kleiner. Maar het verschil tussen mannen en vrouwen in die opvoeding wordt dus ook kleiner. Het is niet zo dat de vrouw dus bepaalde kwaliteiten meebrengt die de man niet heeft. Maar ik denk dat het sowieso goed is. Ja, kijk, mijn vriendin was 5 dagen weg. Die was voor een cursus in het buitenland afgelopen week. Mijn kind had opeens 41 graden koorts. Oh. Dus dan moet je het even in je eentje doen. Ja. Nou, dan weet je hoe pittig dat is. En hoe fijn het is als je af en toe dingen uit kan besteden. En als je af en toe dingen samen kan doen. Ja. En ook even, we hadden het over de kerk als escape room. Nou, een kind krijgen kan soms ook voelen als een lockdown of als een escape room. En ja, dat was ja. Die deur kon ik niet bij vinden. Zeg maar dat is wel zo. Ja, ja, precies. Dus ja, het is fijn als je het met z'n twee kan doen. Ja, dan is even wat je toch ook wel ziet is dat in dit proces, moet je er vaak hele stringente afspraken over maken. Hè? Want je hebt toch vaste werktijden vaak. Hè? Ja. Dus je moet wel, dat moet je echt, ik wil niet zeggen uitruilen. Maar ik kan niet zomaar zeggen, ja, maandag, ik ga maandag werken. Want dan rekent die ander rekent daar niet op. Snap je? Nee, daar moet je het over hebben. Ja, je kunt er afspraken over maken, maar het kan ook een lopend gesprek zijn. Dat je ook kijkt van hoe doe jij dit, wanneer ben jij weg, wanneer ben jij er. Ja. En soms kan het ook een jaar even dat de man even 5 dagen en dan is het jaar erop weer. Maar het is goed. Kijk, de verandering is decennia al bezig. Maar het is goed als het af en toe een duw krijgt. En in hoeverre kunnen vrouwen dit? Want doordat het soms nog traditioneel verdeeld is, zie je wel dat vrouwen, en dan doet hij iets, dan gaat hij ermee aan de gang, maar dan zij controleert dan toch nog wel even of het helemaal goed gaat met die luier. Ja, ik denk dat niet goed. En andersom trouwens ook, hoor. Nee, ja, ik herken dat ook wel. Zij dat mannen vaak ook nog zeggen, ik kook best wel veel. Dat is eigenlijk een zin die eigenlijk raar is natuurlijk. Ja, het punt is natuurlijk, als je als vrouw meer tijd aan die kinderen besteedt, dan word je er ook beter in. Dus misschien inderdaad moeten, dat merk ik ook wel in het begin toen onze zoon er net was. Dat mijn vriendin heel graag soms dingen wilde overnemen. En dan zei ik, laat mij nou even met die luier of die fles of whatever. En dat, dus je moet elkaar ook wel een beetje de ruimte geven om het te leren. En ik denk, ik kan me voorstellen dat wat er gebeurt, dat mannen dan inderdaad gaan denken, doordat vrouwen het vaker doen, oké, ze zijn er beter in. En dat ga je dan misschien als vrouw ook denken, omdat je het gewoon vaker doet. Dat is het, simpel. Ja. Maar ik denk ook dat je groeit, zeg maar, in die rol. Naarmate je kinderen opvoeden, merk je van, hey, mijn passie, zeg maar, bij dat kind ligt in het samen balletje trappen bijvoorbeeld. Daar geniet ik enorm van. Terwijl mijn vrouw bijvoorbeeld het onwijs fijn vindt om samen lekker op de bank te zitten en een boekje te lezen. En te knuffelen en één op één aandacht. En ik ga met ze voetballen of ik trek erop uit. Ik ga met ze fietsen bijvoorbeeld. Het hoeft niet hetzelfde soort activiteit te zijn. Dat het gaat er denk ik om dat je er bent als ouders. Ook als vader met name. En dat deel ik je mening wel erg. Dat heel veel mannen die richten zich heel sterk op carrière. Of vluchten daarin zodra thuis een beetje druk wordt. En herrie en gedoe met die kinderen. En dat zou wel anders mogen, inderdaad. Is het voor sommige vaders moeilijk om zich emotioneel te geven in die opvoedsituatie? En dus inderdaad dat vluchten, wat jij noemt, dat opzoeken? Hangt misschien van de persoon af. Ja. Ik herken dat wel, hoor. Toen mijn zoon er net was. In mijn boek vergelijk ik het ook met dat je een kind krijgt alsof je aan de rand van een zwembad staat. Het is een sprong in een diepe. En mijn vriendin die was al aan het zwemmen en ik stond nog aan de kant van, ik moet springen. Maar kijk, als vrouw groei je natuurlijk ook naar het moederschap toe. Hè? Je draagt het kind, doet de bevalling, vaak geef je ook borstvoeding. Als man heb je dat allemaal niet. Dus je moet best wel investeren om gelijk mee te komen. En dat kan vanaf het begin af aan, kan die ongelijkheid zo groeien. Ja. Nou, is het voor jou eigenlijk een heel gekke ontwikkeling geweest. Hè? Want je bent dus zonder vader opgegroeid. Ja. Je hebt hem eigenlijk nooit gekend. En daar had je ook nooit zoveel moeite mee. Tot wanneer eigenlijk? Nou, totdat mijn vriendin dus eigenlijk zwanger was en ik erachter kwam, shit, ik word vader. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat een vader überhaupt is, wie mijn vader was en wat het betekent om. Wat voegt een vader nou eigenlijk toe? Dat wist ik niet. Dat wilde ik uitzoeken. En dat was een zoektocht parallel naar de zoektocht naar wie was mijn eigen vader en waarom werd hij met meer dan 42 steekwonden gevonden langs het talud in Amsterdam-Oost. Mm-hmm. Dus dat wilde ik uitzoeken. Hè? Wat is er met hem gebeurd? Hoe kan iemand zo eindigen? Iemand die ik niet kende en die er ook nooit mocht zijn vroeger. En jij had dus geen vadervoorbeeld? Nee, nou ja, goed. En gaat dat zonder voorbeeld? Dat zie je natuurlijk bij gezinnen waar een van de ouders afwezig is. Dan zie je wel dat de omgeving een veel belangrijkere rol speelt. Hè. Dan komt er een oom bij, een buurman. Ik had een 10 jaar oudere halfbroer. Die gaan een andere rol vervullen. Dus uiteindelijk heb je toch meerdere mensen om je aan te spiegelen. Dat hoeft niet per se een man te zijn. Maar, en merk je nu dat jij opvoedt zoals je halfbroer was of zo? Zie je daar iets van? Ik kan me eigenlijk niet zoveel herinneren hoe mijn halfbroer mij opvoedde. Nee, ik zeg trouwens altijd gewoon broer. Maar nee. Dus nee, maar goed, je hoort natuurlijk vaak dat mensen zeggen, ja, ik word ouder en ik begin een beetje op mijn vader te lijken. Ja. En dan zitten natuurlijk ook die ja, dat was wel het gekke toen. Mijn boek is nu een half jaar uit. En ook na mijn boek kwamen nog allerlei familieleden en vrienden van mijn vader op me af. En ik kreeg ook allemaal nieuwe foto's in handen. Opeens zag ik hem ook met een kind staan. Want hij wilde heel graag een kind. En dat was ik dan. Maar hij mocht er nooit bij komen. Omdat hij ook moeilijk was in de omgang. Schizofreen. En toen kreeg ik die foto's van hem te zien. Toen dacht ik, shit, dat ben ik. Zo sta ik er ook op. Dat was heel bizar. Ja. Dus toen leek ik toch wel op hem. Dat was eigenlijk voor het eerst na mijn boek dat ik dacht van, oh ja. Ja. Ik dacht wel eens, misschien ben ik van de melkboer, weet je wel. Nee. Ja, ja. Dus zo. Dus die, jij pakt actief, neem jij die rol, neem je op je. Moet de overheid daar nog bij helpen? Of, de verlofregelingen in Nederland worden beter, hè? Ja. Maar interessant is, in deze discussie wordt vaak de vergelijking gemaakt met Duitsland of Scandinavische landen, hè, waar de verlofregelingen veel progressiever zijn. Dus mannen en vrouwen krijgen veel meer tijd en mogen ook de verlofregeling vaak verdelen. Maar wat mensen niet weten is dat mannen ook daar veel eerder aan het werk gaan. Dus vrouwen krijgen alsnog uiteindelijk meer zorgtaken op zich. Dus het is iets in die mannen volgens mij. Het ligt niet zozeer bij de politiek. Hè. Die verlofregeling wordt ook in Nederland beter. Hè, dat zie je. Het was eerst, toen ik een kind kreeg, was het 2 dagen. Of nee, 5 dagen dat je als man kreeg. Nu is het 2 weken. Nou, het is helemaal niks. Maar het zal uiteindelijk zullen het maanden worden. Ik denk dat we naar het Duitse systeem toe groeien. Maar goed, dat is dus niet de totaaloplossing. Nee. Dat is het punt. Juist. We gaan ondertussen ook even wat anders doen. Via de NOS krijgen we nieuws dat Vincent Wevers toch naar de Olympische Spelen mag. Dat is uitkomst van het kort geding dat de turncoach had aangespannen tegen de turnbond. De KNGU wilde Wevers passeren omdat er een onderzoek tegen hem loopt vanwege grensoverschrijdend gedrag. Turnverslaggever Edwin Cornelissen zit in de rechtbank in Zutphen. Edwin, toch een verrassende uitspraak. Jazeker. Ja, je zou gevoelsmatig zeggen een trainer die in opspraak is geraakt en waar nog een zaak tegen loopt. Ja, misschien is dat wijs om die thuis te houden, maar dat is dan wel heel oppervlakkig gekeken. Want wat die rechter natuurlijk doet, is die kijkt naar de arbeidsovereenkomst. Vincent Wevers is in dienst van de KNGU. En in zijn contract, in die overeenkomst, staat dat hij lid mag zijn van de begeleidingsstaf tijdens grote evenementen. Nou ja, je kan je alles voorstellen bij de Olympische Spelen als een groot evenement. En volgens de rechter is er onvoldoende aangetoond waarom daarvan afgeweken zou moeten worden. noorden van die lijn. En daar worden ook voorbeelden genoemd. Vincent Wevers werd bijvoorbeeld wel meegenomen vorige maand, of in april was het, naar het EK. Daar mocht hij gewoon zijn turnsters begeleiden. En ja, dan vraagt zo'n rechter zich toch af, waarom kan het daar wel en op de Spelen niet? En bovendien, hij is al eerder op non-actief gesteld na de eerste aantijgingen aan zijn adres. Ja, uiteindelijk heb je dan twee keuzes. Je kan hem dan ontslaan of je laat hem toch weer aan de slag gaan. Ze hebben voor het laatste gekozen. Nou ja, dat kan de rechter dan ook niet helemaal rijmen met waarom die niet naar de Spelen zou mogen. Maar dan heb ik eerder wel begrepen dat dat ook een beetje een procedurele beperking is van dat non-actief stellen. Dus dan moet daarna ook weer worden gezegd, je gaat aan de slag. Ja, je mag dat... Ja, je mag toch maar een beperkte periode doen, inderdaad, zo'n non-actief stelling. Maar goed, dan blijkt daarna wel wat de intentie natuurlijk is. Hè? Of je echt het vertrouwen in iemand helemaal kwijt bent, of dat je denkt van, we willen hem toch nog gewoon aan de slag laten gaan. Ze hebben dus voor het laatste gekozen. Ja. En ja, mede dus inderdaad omdat hij dan bij dat EK nog gewoon actief was als coach. De Wond had gezegd van, ja, dat zien wij als een overgangstoernooi, een overdrachtstoernooi. Dan kan hij als coach zijn kennis overdragen aan de mensen die het in Tokio moeten gaan doen. Dus er zat wel een idee achter. Maar dat is voor de rechter toch onvoldoende grond om te zeggen van, nou, dan mag hij niet naar Tokio. Heeft hij gereageerd? Ja, hij was ook in de rechtbank aanwezig. Net als de KNGU overigens. KNGU zeer teleurgesteld. Die hadden er echt niet op gerekend dat ze in het ongelijk zouden worden gesteld. Vincent Wevers hield zijn gezicht in de plooi en toonde zich uitermate beheerst. Maar uit alles werd wel duidelijk dat hij bijzonder opgelucht is. Nou, ik ben natuurlijk blij dat we gewonnen hebben. En vooral blij omdat dat ik de sporters kan begeleiden. En dan heb ik het over het nationale team. Zoals ik dat de afgelopen 10 jaar ook al heb gedaan. Het argument van de KNGU is steeds geweest. Ja, we willen zorgen dat het rustig blijft voor de sporters. Dat er geen onrust wordt gecreëerd. Bijvoorbeeld vanwege de tuchtzaken die nog lopen. Jij kon je dus niet vinden in dat argument? Nou, laat ik heel even zeggen dat het begeleidingsteam wat er nu staat, daar heb ik veel respect voor. Omdat dat ook mijn collega's zijn. Daar gaat het ook niet om. Ik heb de afgelopen 5 jaar de sporters begeleid richting deze Olympische Spelen. En dan is het voor welke coach dan ook gewoon heel moeilijk om dat in de laatste 2-3 maanden over te nemen. Het is dus heel moeilijk overdraagbaar. Ja, overigens is hij niet alleen de coach, maar ook de vader, hè, van de turnsters die naar Tokio gaan. Ja, ook nog. Ja, maar, ja, hij zegt zelf wel van, het gaat om meer dan alleen zijn dochters, hè, Sanne en Lieke. Goed. Heeft het nog gevolgen voor andere coaches die in dat onderzoek zitten? Ja, dit is wel een vonnis met heel wat haken en ogen. Sowieso overweegt de KNGU nog in beroep te gaan. Dan moet Vincent Wevers voorgedragen worden aan NOC-NSF om naar de Spelen te gaan. Nou ja, het aantal accreditaties op de Spelen is altijd beperkt. Dus dat zou betekenen dat een van de nu aangewezen coaches zou komen te vervallen. En de vraag is natuurlijk, wat gaat dat ISR, die tuchtrechter, beslissen aan zijn adres? Stel je nou voor dat hij uiteindelijk alsnog geschorst wordt. Dan hebben we weer een andere situatie. En er zijn natuurlijk nog coaches die niet in bondsdienst zijn, maar in clubdienst. Maar die wel persoonlijke pupillen hebben die misschien naar de Spelen gaan. Ja, die zullen misschien ook denken van, maar dan wil ik ook. Alleen of dat dan arbeidsrechtelijk te verantwoorden valt, dat is een tweede. Edwin Cornelissen, dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Die speel ik vandaag met Henk-Jan Schipdam uit Almelo, pakketbezorger. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, er is 63 punten neergezet gisteren door Jesse Nijmeijer. En je kunt proberen om eroverheen te komen. In de eerste ronde gaan we een aantal vragen stellen die uitgangspunt zijn voor de tweede ronde uiteraard. We beginnen met deze eerste vraag. De Vrij loopt door. Stefan De Vrij. Weghorst richting eerste paal. De Vrij gaat neer. Is daar sprake van contact? Misschien heel licht. Nederland gaat een strafschop krijgen. Depay korte aanloop en ondanks het feit dat Bachmann de goede hoek zoekt, vindt de bal het net. Het staat 1-0 voor Nederland. Geen buitenspel. Dumfries! Weer Denzel Dumfries! Nou, je bent in ieder geval de pool doorgekomen. Ja, daar ging ik wel vanuit. Gefeliciteerd. Opnieuw scoorde verdediger Denzel Dumfries, maar welke speler die net was ingevallen gaf de beslissende voorzet? Malen. Ja, dat is correct. Nederland is dus al zeker van de 8e finale. In welke stad gaan ze die wedstrijd op zondag 27 juni spelen? Ik dacht Boedapest, maar dat weet ik niet zeker. Ja, dat is goed. Henk-Jan Schipdam uit Almelo. We gaan naar vraag 3. Luister even naar dit fragment. Het aantal vluchtelingen wereldwijd is verder gestegen. De vlucht voor oorlog, vervolging en mensenrechten schendingen is opnieuw toegenomen. 4% meer dan recordjaar 2019. De meeste mensen zijn in hun eigen land op de vlucht. Volgens de laatste cijfers van de UNHCR zijn er ruim hoeveel miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, vervolging? 80 miljoen. 82 miljoen wordt neergeschud, wordt niet goedgekeurd. Vraag 4. De meeste mensen waren binnen hun eigen land op de vlucht. Maar uit welk land kwamen de meeste mensen die in het buitenland hun heil zochten? Dan ga ik voor Syrië. Ja, dat klopt. Dan gaan we naar vraag 5. Dat is weer een fragmentje. Wie is hier aan het woord? Nou, ik denk dat het niet te lang meer moet duren. We zijn nu ruim drie maanden na de verkiezingen. Wie is dit? Dat was Jesse Klaver. Ja, dat is correct. Informateur Mariette Hamer wil vandaag echt spijkers met koppen slaan. Hoeveel partijen zet ze vandaag tegelijkertijd aan tafel? 6. Dat is ook goed. Nou, dan gaan we vlot naar vraag 7. Dat zijn de hints. Hoe eerder je reageert, hoe meer punten. Hè? We zoeken in dit geval een persoon uit het nieuws. Dus wie bedoelen we met deze hints? 4. Eerst schreef ik mee. Nu schrijf ik uit. 3. Na deze dealbreaker is het voor mij tijd om ermee te kappen. 2. Misschien ben ik na het onderzoek wel weer van de partij. Van Linden? Ja, dat is correct. Siewert van Linden. Ja, heb je net nog voor de laatste hint. Gisteren werd bekend dat ik mijn CDA-lidmaatschap opzeg. Heb je die binnengehaald. 7 punten gescoord. Volgens mij was dat gisteren ook het uitgangspunt. Dus dat is mooi voor deze laatste ronde die nu van start gaat. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land in het Midden-Oosten kiest vandaag een nieuwe president? Iran. Dat is goed. In welke stad bezocht koning Willem-Alexander gisteravond een oranje straat? Den Haag. Ja, welke organisatie is vandaag in een rapport zeer kritisch op het Nederlands onderwijs? De SER. Ja, welk virus dat normaal alleen in de winter voorkomt is plotseling in het zuidwesten van Nederland opgedoken? Het SR-virus. Ja, RS-virus. Welk land kijkt massaal uit naar de confrontatie met Engeland vanavond op het EK? Schotland. Ja, wie wordt de nieuwe leider van 50PLUS? Pas. Martin van Rooyen, van welke datum zouden mondkapjesregels volgens het OMT grotendeels kunnen verdwijnen? 1 augustus. 26 juni. Max Verstappen is niet te spreken over de verklaringen van welke bandenfabrikant? Pirelli. Ja, op welk eiland werd rapper Josilvia gisteren op de luchthaven aangehouden? Curaçao. Ja, hoe heet de turncoach die na een kort geding alsnog mee mag naar de Olympische Spelen? Wevers. Ja, de vader in welk geruchtmakende zaak wordt toch niet vervolgd? De Rinderwold-zaak. Ja, en op de hoeveel werknemers voelt druk om altijd bereikbaar te zijn? 1 op de 5. Ja, dat is goed zeg. Nou, onder druk presteer jij wel. Op vraag 15 zijn we niet meer aan toegekomen. Van welk type restaurants is het aantal in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld? Sushi. Ja,